Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zuid-Limburg hebben verschillende plaatsen te maken gehad met wateroverlast door zware buien. Onder meer in de omgeving van Landgraaf en Kerkrade stonden verschillende straten blank. In Eigelshoven ontstond ook een gaslek nadat een deel van een stoep wegspoelde. Uit voorzorg werden een zorgcentrum en appartementen ontruimd. 40 mensen werden opgevangen in een buurthuis. Aan het eind van de avond konden zij weer naar huis. Ook uit België en Duitsland kwamen meldingen van wateroverlast. In het zuidwesten van Duitsland viel een dode. Door de lockdowns hebben Nederlanders vorig jaar bijna een derde minder kilometers afgelegd dan in 2019. Het CBS meldt dat er in totaal te voet met de fiets, auto, trein of een ander vervoermiddel 147 miljard kilometer werd afgelegd. In 2019 was dat 211 miljard kilometer. De afname kwam op het moment dat de coronamaatregelen ingingen, zoals het advies om thuis te werken en de sluiting van de horeca. Wel werd er volgens het CBS ter ontspanning meer gewandeld. De Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. Aanleiding is het onderzoek van klokkenluider Paul van Buitenen. Daaruit zou blijken dat de regelgeving rond vuurwerkopslag niet klopte en dat bij onderzoeken geprobeerd werd om de overheid buiten schot te houden. De politie heeft een man van 37 uit Schagen aangehouden voor illegale dierenhandel. Bij invallen in twee panden in Schagen en Medemblik werden onder meer 9 volwassen honden, 2 puppies en 18 kittens in beslag genomen. Ook werd er een grote hoeveelheid geld gevonden. De man wordt ook verdacht van witwassen en valsheid in geschriften. Hij kwam naar voren in een onderzoek naar illegale handel in puppies en kittens. De dieren zijn nagekeken door de dierenarts en worden nu ergens anders opgevangen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Het weer. Vannacht valt er verspreid over het land een bui. Het koelt af naar een graad of 14. De komende dag is het bewolkt en vallen opnieuw meerdere buien. Met een graad of 16 is het dan vrij koel. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht. We hebben het vannacht in Focus over seks. Want seks is voor veel mensen natuurlijk iets leuks, iets fijns. Maar voor een groot aantal mensen is dat het ook niet. En dat is een probleem. Vrouwen komen bijvoorbeeld veel minder vaak klaar dan mannen tijdens seks. In de Ver van je bedshow van BNNVARA vragen ze jongeren hoe ze denken dat dat komt. Ik denk dat het überhaupt misschien met seks altijd heel erg oneven is geweest. Ik denk dat er gewoon een idee bestaat binnen heteroseksuele seks. Dat het eindigt als de piemel is klaargekomen. En als een vrouw in de tussentijd niet is klaargekomen, dat dat soort van jammer is. En dat dat meer een soort van bijkomstigheid is bij de seks dan iets waar je naartoe werkt of zo. Volgens jonge seksuologen Anne en Leila komt het onder andere door een gebrek aan aandacht aan het vak vrouwelijk genot tijdens seksuele voorlichting. In voorlichting wordt er bijna geen aandacht aan het vrouwelijk genot besteed. Dus ja, dan weet je zelf ook niet dat dat er eigenlijk helemaal is. Dan is er ook nog heel erg de focus op penetratie. En daar komen heel veel vrouwen niet van klaar. Dan heb je ook nog de porno waarin het lijkt dat je dit doet en je komt klaar. En het is allemaal schreeuwen en weet niet hoeveel. Ja, pas sinds afgelopen schooljaar staat er een afbeelding van de clitoris in de biologieboeken van middelbare scholieren. En dat is te merken aan de reacties op straat als Romaan de Rink aan mensen vraagt of ze de clitoris herkennen. Geen idee. Nee, ik zou het echt niet weten. Een klier hangen met ballen, zou ik zeggen. Monster. Een monster? Ik denk iets voor in de vagina. De ijzerstokken, eierstokken. Het lijkt op een penis, eigenlijk. Oh, het zit in je lichaam, of niet? Het is waarschijnlijk ook een vrouwelijk lichaam. Oh, is het zijn het niet je eier? Nee, niet. Het is een clitoris. Oké. Okay. Ja, het toch niet. Ja, er is nog een hoop te leren en te winnen dus op het gebied van seksualiteit in Nederland. Wat moet er veranderen om seks voor mannen en vrouwen leuk te maken? Focus. Daarover praat ik met hoogleraar seksuologie Ellen Laan. Zij is het hoofd van de afdeling seksuologie en psychosomatische gynaecologie van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Het is al jarenlang haar missie om onze klitkennis te verhogen, de orgasmekloof te verkleinen en seksuele ongelijkheid te verminderen. Zeg ik dat goed? Zeg je helemaal goed. Ze werd na haar promotieonderzoek bekend door haar baanbrekende onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van vrouwen. En in 2018 richtte ze de Stichting Seksueel Welzijn in Nederland op. Dat zich richt op seksuele gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Welkom Ellen. Dank je wel. Heel fijn dat je er bent bij ons, bij Focus. Je strijdt al lang voor seksuele gelijkheid.

Vroeger definieerden we seks niet zo eng. Het was seks. Toen ik opgroeide, was seks alles wat met opwinding te maken had. Het was niet gebonden aan een specifieke seksuele handeling. 15 jaar geleden begon het me echt systematisch op te vallen. Ben ik dat ook echt in colleges ook gaan checken bij de jongeren. Wat verstaan jullie eigenlijk onder seks? Nou, en dat werd. Ik hoor dan ook wel eens van studenten met wie ik werkte. Maar, is seks dan? Hoezo is seks geen penetratie? Ja, dus vingeren is dan geen seks. Nee, orale seks is geen seks. Masturbatie is geen seks. Mm-hmm. Alleen penis en vagina is ook toch nogal heteronormatief. Ja, je zou maar homo zijn of lesbisch of non-binair of mens met een onduidelijk genitaal of geen vagina hebben, terwijl je wel een vrouwelijke genderidentiteit hebt. Dan ben je mooi in de aap gelogeerd met deze definitie. En dus met die stichting die ik heb opgericht in 2018, Seksueel Welzijn Nederland, zijn we seks ook echt anders gaan definiëren. Kijk, als je een stichting wil en je wil wat bereiken, dan moet je slogans verzinnen. Hè? Dus sowieso, onze definitie van seks is geen handeling, maar een ervaring. Dat is, denk ik, helpt al heel erg. En een andere definitie van seks is met genegenheid gedeeld genot onder gelijken. 4G's. Ja. Misschien goed te onthouden. Want daar zitten denk ik alle ingrediënten in wat seks is. Maar het gaat niet over een handeling. Maar even terug naar die handeling. Waarom is dat die definitie van seks nou eigenlijk zo schadelijk voor vrouwen met voor mensen met een vagina? Dat is omdat. We denken dat die mannen zoveel gevoeliger zijn voor seks, dat ze zo snel makkelijker klaarkomen, dat de mannelijke natuur is. Maar als je sec kijkt naar wat de seksuele handeling doet met het genitaal, dan wordt voor vrouwen, als ze nog niet voldoende opgewonden zijn, wordt eigenlijk vooral hun vaginawand gestimuleerd. Dat is een baringskanaal. Daar word je echt niet opgewonden van. Er is een goede reden waarom dat niet zo gevoelig is. En er is een goede reden waarom dat hele clitorale complex een beetje weg van de vagina zit. Omdat er een baby doorheen moet? Ja, en zodat je dus na een baring je clitoris niet stuk is. En je dus nog steeds kan klaarkomen. Dus daar is een goede reproductieve reden voor. En mannen worden hartstikke gestimuleerd door die vaginale penetratie. Dus zeggen dat vrouwen moeten klaarkomen door penis in vagina seks is eigenlijk hetzelfde als verwachten dat mannen klaarkomen zonder dat hun penis wordt gestimuleerd. Zonder stimulatie van de clitoris kom je er gewoon niet. Kom je letterlijk niet. Zo simpel is het eigenlijk. Als je dat snapt, dan snap je, maakt niet uit wat voor gender je dan bent, dan snap je waar je moet zijn als het gaat om seksueel genot. Maar ik denk dat er nog meer moet veranderen, omdat we ook nog verschillende attitudes hebben ten aanzien van vrouwelijk en mannelijk seksueel genot. Van vrouwelijk genot zijn we over de eeuwen heen gewoon toch altijd nog wel wat bang. Is er überhaupt wel zo'n groot verschil tussen bijvoorbeeld klaarkomen bij mannen en klaarkomen bij vrouwen? Ja, nou, behalve dan dat onze organen waarmee we klaarkomen dus inderdaad wel iets anders zijn, is dat waarschijnlijk het enige verschil. Daar kun je als wetenschapper of als mens eigenlijk nooit zeggen, ik voel hetzelfde als wat jij voelt. We zeggen het wel vaak, maar eigenlijk kunnen we het nooit weten. Checken. Er is ook nooit één onderzoek waaruit zal blijken dat we iets op dezelfde manier ervaren. Dus ik kan geen ja zeggen volmondig op de vraag, mannen en vrouwen beleven seks op dezelfde manier. Wat ik wel kan zeggen is dat uit onderzoek blijkt dat er veel meer overeenkomsten zijn in hoe seks werkt dan er verschillen zijn. Er zijn tegenwoordig steeds meer meta-analyses waar ook uit blijkt dat over de jaren de verschillen in seksueel gedrag en verschillen in seksueel attitudes kleiner worden tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld een heel recent onderzoek uit 2019 waarbij een meta-analyse is gedaan naar de reactie van mannen en vrouwen breinen op visuele prikkels in de MRI-scanner. Want een van de grote mythes is ook nog, mannen zijn visueel ingesteld. En daar hebben we dan een heel verklaring voor. We stammen af van de bonobo's. Mannetjes bonobo's die worden opgewonden van een rode kont van de vrouwtjes. Dus mensen, mannen zijn ook visueler ingesteld. Als je kijkt naar die meta-analyse, ik geloof iets van 61 studies zijn daar samengevat. Geen enkel verschil in breinactiviteit op erotische visuele prikkels tussen mannen en vrouwen. Dus dit is echt een van de mythes die dat behoorlijk is ook wat jij al vermoedde, toch, tijdens je promotieonderzoek. Daar ging je promotieonderzoek ook over, toch? Ja, zeker. Ja. Ik liet erotica zien, vrouwvriendelijke erotica aan vrouwen. Er was al heel veel onderzoek bij mannen gedaan. Dus ik heb me alleen wel gericht op vrouwen. Maar als je kijkt, ik had ook een naaste collega met wie ik samen een kamer deelde. Erik Jans, hij is nu hoogleraar in Leuven. Hij deed vergelijkbaar onderzoek als ik, maar dan met mannen. Wij zagen ook dat in het lab vrouwen net zo snel een genitale respons vertoonden op erotica dan mannen. Als het gaat om onze 7-punt schaaltjes waarmee we vroegen hoe voel je je, verschilden mannen en vrouwen ook niet van elkaar. En ze verschillen ook niet als je ze vraagt als ze opgewonden zijn door zo'n labsituatie en die kijken naar zo'n erotische film. Verschillen ze ook niet in de mate van zin die ze aangeven. En dat is ook wel heel erg interessant, want we denken dus dat zin er eerst moet zijn, dat dat als het ware uit de lucht komt vallen, dat het een biologische drift is. En daarna word je opgewonden, maar de nieuwste theorie, incentive motivation theorie, die voorspelt precies het omgekeerde. En daar is ook heel veel wetenschappelijke evidentie inmiddels voor. Dat dat zin eigenlijk ontstaat uit opwinding. Je brein verwerkt de seksuele prikkel. Dat kan van alles zijn. Dat hoeft niet een plaatje te zijn. Dat kan ook een geur zijn. Je hoeft je er niet bewust van te zijn. Je hoeft het niet te willen. Maar er zijn allerlei prikkels die als het ware inwerken op ons brein. En dan wordt er redelijk automatisch stikstofmonoxide aangemaakt en nog allerlei andere stofjes. En ze sturen gewoon bloed naar je genitalia. Of je dat nou wil of niet. Dat is wat ik het nieuwe eigenlijk van mijn promotieonderzoek, dat ik heb uitgevonden, dat net als bij mannen, bij vrouwen die genitale respons ook vrij automatisch start. Ook, klinkt dan ook nu best logisch. Ja, eigenlijk. Maar vaak is dat zo, ja. Hè? Dat achteraf klinkt het logisch. Ja. Ja, maar toen was het nog niet bewezen. Nee. Ja. Je hebt een tijdje geleden heb je een filmpje opgenomen op YouTube. Ja. Met de titel Seks is meer dan voortplanting. Ja. En het was een reactie op een biologieleraar die dat juist wel ziet als voornamelijk voortplanting. Ja. Ik heb een klein fragmentje van luisteren. In je filmpje bevestig je de mening die ik al wat langer heb, namelijk dat biologieleraren eigenlijk niet verantwoordelijk zouden moeten zijn voor de seksuele vorming op scholen. Omdat de meeste van hen seksuele vorming reduceren tot voortplanting. En jij doet dat ook. Ja, biologieleraren zouden niet verantwoordelijk moeten zijn voor de voorlichting. Ja. Hoezo? Nou, omdat zij seksuele vorming vooral bezien vanuit reproductie. En seks en reproductie is gewoon niet hetzelfde. En dat leidt tot bijvoorbeeld ook eigenlijk een bias in het onderzoek. Er zijn heel veel mensen die hebben onderzoek gedaan vanuit het idee dat wat ons reproductief het meest succesvol maakt, en dat is penis in vagina seks. Daar heb ik ook geen argument mee. Je zal mij ook niet horen vertellen dat het niet zo is. Maar het onderliggende idee is dat wat ons reproductief het meest succesvol maakt, moet ook het lekkerst zijn. Ja, dat geldt voor heteroseksuele mannen. Absoluut. Maar het geldt niet voor vrouwen als je de clitoris buiten beschouwing laat. En dat is nou precies wat ze doen. Ze laten de clitoris buiten beschouwing. En dus dan kan je eigenlijk al niet snappen hoe vrouwen dan klaar moeten komen tijdens deze zogenaamd allerlekkerste handeling. Maar dan vind je het misschien het vrouwelijk klaarkomen ook wel niet zo belangrijk. Ja, en in dat kader klopt. Omdat het helaas zo is, denk ik wel eens, dat klaarkomen van vrouwen niet nodig is voor conceptie. Ja, vinden ze dat niet belangrijk. Maar weet je, seks en reproductie is om allerlei redenen echt niet hetzelfde. En als je kijkt naar gewoon ons moderne mensen. Wij zijn geen dieren. Heel veel mannen vergelijken zich ook graag met dieren. Vanuit het idee van, ja, maar dat is nou eenmaal mijn biologische drift en zo. Maar dat is helemaal niet zo gunstig voor mannen om je te vergelijken met dieren. Want de meeste zoogdieren die hebben maar seks een aantal keer per jaar. En wij zijn zoogdieren die enorm verschillen. Voor ons heeft seks ook een hele belangrijke sociale functie. Dus je zou eigenlijk kunnen beweren dat gemiddeld genomen ongeveer 1% van onze seksuele interacties is voor de conceptie. Om iemand zwanger te maken? Ja, we hebben gemiddeld, wij hier in het Westen, gemiddeld 2 kinderen. En ja, je hebt veel vaker seks. Ja, en we hebben veel vaker seks. Ja, precies. Ja. Ja. En daar zit ook ontzettend veel ideologie achter. Hè? Heel veel mannen en vrouwen delen ook de opvatting dat het ongezond is om in een vaste, liefdevolle relatie niet 2 keer per week seks te hebben. En dan gaan we al heel erg snel twijfelen aan onze relatie. Dan gaan we twijfelen aan onszelf. Partners gaan twijfelen aan de liefde van hun partner voor hun. Dus er hangen veel te veel betekenissen aan seks. We geven er ook misschien te veel aandacht aan, of te veel betekenis. Ja, dat is dus ook oké als je geen seks hebt voor een tijdje. Klinkt misschien gek uit de mond van een hoogleraar seksologie, maar we maken van seks een veel te belangrijk onderwerp. Ja. Ja. Jij spreekt heel makkelijk over seks, dat is ook logisch natuurlijk. Je bent hoogleraar seksuologie, ja, dus dat valt te verwachten. Had je vroeger ook geen schroom om over seks te praten? Of heb je dat ook moeten... Ja, dat heb ik wel moeten leren. Ja. Ja. En eigenlijk ook, ik ben thuis helemaal niet zo sekspositief opgevoed. Voor mij, al mijn fantasieën waren hooglijk in het stiekeme. En in het geheim dat ik op een gegeven moment masturbatie had ontdekt. Ja, dat heb ik nooit aan mijn moeder verteld. Want ik had al wel begrepen dat zij dat niet zo'n goed idee vond door een paar opmerkingen die ze had gemaakt. Maar dat past ook gewoon heel erg in die tijd en in die generatie. En ik weet nog wel dat ik, nou, misschien was ik jaar 15 of zo, dat ik dacht, goh, het is toch eigenlijk handig dat ik een meisje ben. Want als ik een jongen ben, dan komt er zaad uit als je klaarkomt. En dan moet je dat weer opruimen en zo. Wil je niet dat je ouders het zien? Nou, dat hoeft voor mij niet. En als ik had geen slot op de deur, maar als ik aan het masturberen was en ik kon mijn moeder horen aankomen. Nou, het enige wat ik hoefde te doen is mijn handen weg te trekken. Mm-hmm. Als ik onder de dekens lag, snap je? Dus ik heb daar altijd het voordeel van gezien. Ik heb zelf, ik weet ook niet waarom. Ik zei net, het is meer geluk dan wijsheid. Maar ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom dat niet goed zou. Waarom dat niet zou mogen. Ik was ook wel een klein beetje rebels hoor. Dus het was ook wel een beetje zo, als mijn ouders iets niet goed vonden, dan ging ik het onderzoeken. Terwijl toch ik het gevoel heb dat de meeste mensen wel veel schroom of schaamte ervaren om het over seks te hebben. Ja. Of in ieder geval op een meer dieper niveau dan, ik heb seks of zo. Ja, en wat bedoel jij dan met een dieper niveau? Nou, praten over wat je misschien moeilijk vindt of praten wat je lekker vindt of zo op die manier. Ja, zeker. Ja. Ik heb zelf de indruk dat ze dat ook samenhangt met allerlei gendered ideeën over hoe je een seksueel wezen moet zijn. Hè? Vrouwen die zouden niet geacht zijn om er zoveel bij te voelen. Dat is toch nog wel een beetje het idee. Het is niet een idee dat al heel oud is. Want in de middeleeuwen werd aan vrouwen veel meer seksuele lusten toegeschreven. Was ook niet heel erg goed. Voor de reputatie. Nee, absoluut niet. Nee, vrouwen kunnen het als het gaat om seks eigenlijk niet zo snel goed doen. Nee. Ofwel, ze hebben er te veel van, of ze hebben er te weinig van. Maar ook mannen worden toch wel een beetje opgevoed. Maar en meestal door impliciete boodschappen. Hè. Door wat er niet wordt gezegd, wordt er ook heel veel betekenis gegeven. En die impliciete boodschappen, die kun je niet zo makkelijk aanvechten, zal ik maar zeggen. Maar ik denk dat mannen ook in een ontwikkeling wel worden opgevoed met het idee dat ze eigenlijk alles al wel moeten weten. Dat zij de regie moeten nemen. Dat ze niet onzeker mogen zijn. En dat nodigt natuurlijk ook niet uit tot een gemakkelijke uitwisseling. Communicatie, non-verbaal, maar ook graag verbaal. Want dat is toch heel wat duidelijker dan non-verbaal. Tot een gemakkelijke uitwisseling van ideeën over en wensen en grenzen over seks. Als biologieleraren geen seksuele voorlichting zouden geven, wie dan wel, volgens jou? Nou, voor mij mogen het wel biologieleraren zijn, hoor, maar dan moeten ze naar mijn filmpje kijken. Ja. YouTube. Dan moeten ze gewoon de clitoris niet vergeten. En ook niet vergeten dat zorgen voor dat je je meiden, dat je je dochters, dat je vrouwelijke leerlingen leert over seksueel plezier. Hoe belangrijk dat is. Want het zijn ook meiden zelf die, ze worden opgevoed met leren nee zeggen. Maar hoe weet je nou hoe nee voelt als je niet weet hoe ja voelt? Hoe kan je dat dan? En je ziet ook meiden heel erg worstelen met dat zogenaamde grijze, al die grijze gebieden. Wat wil ik nou eigenlijk? Is mijn gevoel überhaupt wel relevant? En in het kader daarvan wil ik ook nog memoreren de film van Lise Korpershoek. Mijn seks is stuk. Dankjewel, want ik was net even de titel kwijt. Wat voor mij het allerbelangrijkste zin eigenlijk was in die documentaire was, ik heb nooit geleerd hoe ik het erover moest laten gaan wat ik wil. En dat is precies hoe we meiden opvoeden. We leren ze niet dat het belangrijk is wat zij willen. Ik wil niet zeggen belangrijker dan met de partners met wie ze vrijen, maar minstens even belangrijk. En als we jongens dat nou ook bijbrengen, want ik denk dat jongens ook van het idee zijn dat hun, dat zie je ook in porno, hun orgasme doet ertoe. Dat is ook belangrijk voor de voortplanting, dus is veel belangrijker. Dan is misschien ook het risico wel groter dat je een, wat sommige mensen een rape culture noemen, in stand houdt. De taak van de jongen is vooral het veroveren En al die subtiele nee's, die moet je misschien maar gewoon negeren. Want het allerbelangrijkste, omdat dat ook bijdraagt aan je mannelijkheid, is dat je scoort. En juist in die grijze gebieden, als je mij dat niet vanzelfsprekend laat zijn, van hey, hallo, wat ben je nou aan het doen? Want ik vind dit niet lekker, hoor. Ja, ik voel niet zoveel. Nee, zullen we iets anders doen? Als dat vanzelfsprekend wordt, denk ik, laten we jongens ook niet zo zwabberen. Want ik denk ook heel veel jongens die doen ook maar wat. Mm-hmm. En lang niet alle jongens en mannen zijn erop uit om vrouwen hun grenzen te overschrijden. Ze doen maar wat. En dat is toch erg? Nou, als biologieleraren het ook hierover hebben, mogen ze van mij die seksuele vorming blijven geven. Ja, ik zie dat je het je echt heel erg aan het hart gaat. Ja. Denk je niet op een gegeven moment van, oh, ik heb het nou zo vaak verteld. Hoezo drinkt het niet door? Roos, maar ik krijg er ook nooit, ik dacht dat je dat wou vragen. Ja. Ik krijg er ook nooit genoeg van om het verhaal te blijven vertellen. Ja, weet ik ook niet waarom, maar ja. Nee, ik heb wel inmiddels geleerd. Kijk, toen ik promovendus was, toen dacht ik nog dat ik bij elk praatje, ik moet wel iets nieuws vertellen. Maar ik heb eigenlijk ontdekt dat het helemaal niet zo werkt. Ik heb in mijn leven heel vaak vergelijkbare praatjes gehouden. En natuurlijk evolueer ik ook wel elke keer in mijn kennis. En elke keer voeg ik wel weer wat toe. Maar ik heb gemerkt dat de belangrijkste boodschap die nu nodig is, ja, die moet ik nog steeds blijven vertellen. Dat blijkt wel. En dat doe je ook. Dat doe ik ook. Ja. En daarom ben ik ook blij om hier te zijn. Fijn. We gaan naar muziek. Want jij hebt muziek uitgekozen voor deze uitzending. En we beginnen met het nummer Vrouw van Roos Bluffband. Een Nederlandse zangeres is dat. Ja. Wat vind je mooi aan dit nummer? Nou, het is wel iets persoonlijks. Ik weet dat ik sinds een maand of vier weet ik dat ik mijn kanker is teruggekomen en dat ik daar ook niet meer beter van ga worden. En mijn dochter stuurde mij dit nummer via de app op het moment dat ik mijn eerste chemo kreeg. En ja, de tekst van dit lied sprak mij zo aan. Ik was zo ontroerd. En ik vind ook niet alleen dat, dus deze een persoonlijke herinnering, waarom ik dit ook gewoon echt een heel mooi nummer vind. Ik ben gebroken, maar niet stuk, begint ze mee. Nou, zo voelde ik me ook. Ik had een rotdiagnose gehad, maar ik voel me niet stuk. Dat mijn dochter mij dat stuurde, mijn oudste dochter Lea van 25, vond ik echt geweldig. Maar ook omdat ik zie, en daarom ontroert het me ook, al die jonge meiden die tegenwoordig wel op zoek zijn naar hun eigen stem. En op zoek zijn naar hun eigen ruimte. Dus drie redenen waarom ik dit zo'n ontzettend mooi nummer vind en het wil laten horen. Ik ben gebroken, maar niet stuk. Ben niet kapot, nee. Alleen gebarsten, stuk. Ben gebarsten, maar nog heel. Ik ben gevallen, maar blijf niet liggen. Want je hebt echt geen idee wat ik kan en wat ik in me heb. Zo. Ik ben een vraag. Ik zeg, het emotioneert me een beetje met jouw verhaal. Wat zeg je? Het emotioneert me een beetje met dit nummer, met jouw verhaal. Ja, ja, dat was voor mij ook zo. Ja, ja. En ja, die jonge vrouwen, hè, die ik zoveel autonomie toewens. Ook seksuele autonomie. En sterke vrouwen. Ja, ik hou van ze. Mm-hmm. Hoe gaat het nu met je? Mag ik dat vragen? Ja, zeker. Ik heb nu chemo gehad een aantal keer. De bedoeling was om op dat tumorweefsel wat in mijn vlam en buikholte zit een flinke klap te geven. Nou, dat is wel enigszins gelukt. Dus nu ben ik naar de volgende fase en ben ik eigenlijk net 3 weken geleden begonnen met immunotherapie. En volgens de wetenschap zou ik het daar een paar jaar op moeten kunnen uithouden. En stiekem heb ik mezelf die jaren ook al wel een beetje toebedeeld. En dat heeft als voordeel dat ik ook gewoon niet elke dag bezig hoef te zijn met het idee dat ik misschien voortijdig ga sterven. Dat ik voortijdig ga sterven. Of jonger dan gemiddeld. Dat is zeker. Maar ik kan het nog gewoon een tijdje. Ik kan het nog ver weg houden. Ik hoef er niet elke dag mee bezig te zijn. Want ik denk, als je elke dag bezig bent met dat je gaat sterven, dan leef je niet. Ja, ik heb nog zoveel te doen. Ja, doe je nog onderzoek en je werk? Kun je daar nu mee doorgaan? Of ga je daar weer mee verder? Ja, wat ik heb opgegeven, en dat was een van mijn werkzaamheden waar ik ook ontzettend veel voldoening uit putte, maar wat ook heel veel energie kostte, dat is patiëntenzorg. Dat deed ik 2 dagen per week. Daar ben ik mee gestopt. Dat heb ik eigenlijk net vorige week helemaal afgerond. Ik heb van heel veel patiënten ook zelf persoonlijk afscheid genomen, met wie je toch een hechte band opbouwt. Dus dat heb ik afgerond. Maar ik begeleid nog steeds mijn promovendi. Hè. Ik was al gewend om dat via Teams te doen. Dus promovendi begeleid ik nog. Ik ben nog betrokken bij allerlei publicaties. Dus ik review heel veel artikelen. Ik ben zelf nog... Ik had in de kerstvakantie nog een artikel gemaakt. Wat voor mijn gevoel wel een van mijn belangrijkste artikelen is. Als wetenschapper, ik moet het nog even. Ik heb nog wat suggesties gehad veranderen. Mm-hmm. Dus dat moet ik nog doen de komende 2 weken. Maar waar gaat het over? Dat gaat over sexual pleasure. En precies eigenlijk. Het is een beetje een soort. Ja, de samenvatting van het leken verhaal wat ik al een paar jaar vertel. Hè, over die ongelijkheid en hoe je die kunt opheffen. Maar nu veel meer in wetenschappelijke termen. En het meest recente onderzoek daar ook in samengevat. En maar dat gaat er eigenlijk over dat mannen en vrouwen niet verschillen in de capaciteit tot seksueel plezier. Maar dat ze wel verschillen in hun kansen op seksueel plezier. Dat is eigenlijk de kern ook van mijn verhaal vanavond. Ja. We denken altijd, of de meeste mensen denken, dat mannen en vrouwen verschillen in hun capaciteit voor seksueel plezier. En daar is echt geen enkele evidentie voor. Goed om te weten. Je hebt een hele succesvolle carrière. En toch heb ik in meerdere interviews gelezen dat je toch lang ook onzeker bent geweest over je eigen kunnen. Zeker. Hoe zit dat? Hoe kan dat? Ja. Nou, ik denk dat dat helemaal niet zo vreemd is. Er zijn een aantal redenen daarvoor, denk ik. Sowieso waren mijn ouders, hadden alleen lagere school gehad. Dus zij keken heel erg op tegen mensen die naar de universiteit gingen. En ik ben ook het enige kind van hen dat naar de universiteit ging. Dus er was ook niet een soort idee van dat kun jij. Dat was meer van, nou, zou je dat wel kunnen? Mm-hmm. Ik denk ook dat het te maken heeft met mijn gender. En we weten ook uit onderzoek dat meisjes als ze 7 zijn, zich eigenlijk al minder slim en goed voelen, minder zelfverzekerd zijn, moet ik zeggen, dan jongens. Dus dat doen wij in de opvoeding. Kinderen van, het is heel mooi onderzoek waar het blijkt, kinderen die van 5, die maken eigenlijk nog helemaal geen onderscheid tussen gender. Het is een heel beroemd experiment waarbij kinderen 2 foto's van een foto van een willekeurig mannengezicht en een vrouwengezicht te zien krijgen. En de vraag is, wie is het slimst en wie is het liefst? Nou, en de kinderen die antwoorden op kansniveau. Met andere woorden, ze zien geen verschil. Op 7-jarige leeftijd wel. Nou, er zijn andere studies waar het blijkt dat meisjes toch met minder zelfvertrouwen opgroeien dan jongens. Dus dat heb ik ook. Ja. En andere verklaringen heb ik eigenlijk niet. Ik heb tot op nou, hoge leeftijd, ik ben nog niet zo oud hoor, maar zo vlak voor. Ik denk dat de eerste keer dat ik ziek was, 5 jaar geleden, ben ik een jaar bijna eruit geweest. Tenminste, niet op het werk geweest, maar nog wel heel veel ontwikkeld. Maar toen heb ik vooral die bullshit achter me gelaten. Die bullshit van kan ik onzekerheid. Niet. Onzekerheid. Ja, die bullshit van de onzekerheid. Dat kan ik niet en laat ik dat dan maar niet doen. Ik heb veel meer lef gekregen. Dat is ook het voordeel van ziek zijn. Ik soms denk wel eens jammer dat je daar ziek voor moet worden. Hè? Ja. Maar een hoop bullshit valt dan weg. Het is meer een soort van fuck it. Misschien. Fuck it. Fuck precies. It. Dat vind ik nou heel goed uitgedrukt. Ja. Ik kan dit en ik heb wat te vertellen. Ja. Ja. Een van de onderzoeken die jij begeleidt, een PhD'er, gaat over kankerpatiënten en seks. Ja. En hoe ze dat misschien na hun behandeling ervaren. Ja. Hoe gaat dat voor mensen met kanker? Ja, dat is onderzoek van Marlene Werner. Een hele slimme PhD-studenten. En zij doet onderzoek naar de rol van testosteron, het belang van testosteron voor vrouwelijke seksualiteit. Dat ze dat bij kankerpatiënten doet, is heel belangrijk. Want er wordt daar is heel veel leed daar. Ook onnodig leed. Er wordt veel te weinig uitgelegd over wat de nadelen kunnen zijn van kankerbehandeling. Maar ze kijkt naar kankerpatiënten omdat die grote kans lopen door hun behandeling een testosterontekort te ontwikkelen. Wat precies een tekort is, is bij vrouwen nog niet helemaal duidelijk, staat nog niet helemaal vast. Bij mannen inmiddels staat dat vrij goed vast. Want ja, testosteron is immers dat mannenhormoon. Hè? Dus er is heel veel onderzoek naar testosteron. Maar vrouwen hebben het ook? Vrouwen hebben het ook. Mm-hmm. Alleen de assays waarmee testosteron uit het bloed bepaald kan worden, die zijn heel lang niet sensitief genoeg geweest. Want die waren voor mannen gemaakt. Mm. En vrouwen, de absolute ranges van testosteron van vrouwen, die zijn om reproductieve redenen heel anders dan voor mannen. Maar dat wil niet zeggen dat testosteron een mannenhormoon is. Als je bedenkt dat vrouwen 4 keer zoveel testosteron hebben in hun lijf, in absolute zin, dan ze oestrogeen hebben. Dan is het toch best dan is grote. Is het al heel raar om testosteron een mannenhormoon te noemen. Mm-hmm. Maar zij kijkt dus naar kankerpatiënten, omdat die eigenlijk grote kans lopen door behandeling een testosteron tekort op te lopen. Dat komt omdat chemo op zich al de eierstokken slechter kan doen laten werken. Je kan van chemo bijvoorbeeld ook vervroegd in de overgang komen. En omdat die eierstokken gewoon minder goed functioneren. Want eierstokken produceren namelijk niet alleen oestrogeen, maar ook testosteron, tot op hoge leeftijd. Hè, dus daarom moet je ook nooit die eierstokken weghalen als het niet hartstikke nodig is voor de overleving. En vroeger dachten ze daar anders over. Hè, van, als vrouwen hadden bijvoorbeeld allerlei gynaecologische klachten die niets met kanker te maken hadden. Nou, dan werd heel gauw de baarmoeder eruit gehaald. Tegenwoordig doen we dat helemaal niet meer zo snel. Maar werden ook de eierstokken meegenomen als vrouwen geen kinderwens meer hadden of al in de overgang waren. Want daar heb je dan toch niks meer aan. Fout gedacht, want die blijven tot op hoge leeftijd, de eierstokken. In het stroma wordt er testosteron geproduceerd. Dus eigenlijk beroof je vrouwen dan van hun testosteronfabriekjes. Nou, het belang van testosteron wordt de laatste jaren veel meer onderkend. Wat we ook inmiddels weten is dat jonge vrouwen in hun seksuele ontwikkeling, heel veel vrouwen slikken de pil. Dat berooft ze eigenlijk van 50% van hun vrij beschikbare testosteron. Dus ze leren seks ook nog eens met de rem erop. Met de hormonale rem erop. Want dat heeft dus een effect op. Ja. Waar heeft dat effect op? Ja, wat testosteron doet, hele goede vraag. Geeft je dus niet die automatische zin. Hè? Want dat is wat veel mensen denken. Ook mannen, van, ja, ik heb hartstikke veel testosteron. En dat is wat mij zin in seks geeft. Dat doet testosteron niet. Testosteron, als je er genoeg van hebt, en dan maakt het niet uit binnen de normale range, of je nou hoog zit in die normale range of laag, dat heeft geen enkele relatie tot zin in seks, maar het maakt die testosteron, die houdt je gevoelig, je brein en je genitalia gevoelig voor seksuele prikkels. Dus door die testosteron ben je in staat om te reageren op seksuele prikkels. Maar het zijn je seksuele prikkels die je opwinding en je zin aanzetten, als het ware. Dus je moet een minimum hebben. Je moet een minimum hebben. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, als je genoeg hebt, is testosteron volstrekt irrelevant. Maar het gaat dus bij vrouwen zijn we dus wat fundamenteel nog op zoek naar. Om dat idee dat bij vrouwen eigenlijk precies zo werkt. Er zijn klinisch heel veel aanwijzingen voor, maar het is nooit echt netjes onderzocht. Wat gebeurt er nou met seksualiteit van vrouwen als ze bijvoorbeeld chemo krijgen? Of, nou ja, andere behandeling, is dat de eierstokken weg worden gehaald omdat ze bijvoorbeeld daar kanker hebben. Of dat ze bijvoorbeeld endometriose hebben of andere vormen van kanker, waardoor de oestrogeenproductie eigenlijk een heel negatieve invloed kan hebben op de kankeruitkomsten. Dus eigenlijk is beschadiging van de eierstokken, ja, dat komt waarschijnlijk heel veel voor. Maar wat voor effect dat nou heeft op seksualiteit, dat is eigenlijk niet goed onderzocht. Nu is het zo dat er eigenlijk ofwel niet wordt gevraagd naar seks bij vrouwen die dit soort agressieve kankerbehandelingen hebben gehad. Ofwel er wordt niet gevraagd. Ofwel er wordt eigenlijk alleen gevraagd, heeft u nog coïtus? Nou, en als daar dan bevestigend op wordt geantwoord, ook al heeft ze bijvoorbeeld de straling gehad in de vagina, waardoor de vagina helemaal verkleefd is, ja, moet je dan nog überhaupt penetratieseks willen? He, maar door de vraag, heeft u nog coïtus, is toch de impliciete boodschap, die coïtus, die penetratieseks, die moet doorgaan. Dat is dat vragen artsen dan? Ja, ja, dat vind ik zo erg. A, vind ik het een hele armzalige definitie van vrouwelijke seksualiteit. Alsof die alleen maar bestaat uit haar vermogen om nog gepenetreerd te worden. Dacht het niet. Mm-hmm. Maar daarnaast is het ook zo, dat kan gewoon niet zonder pijn en ellende. Waarom moet je die vrouwen dan toch het idee geven dat die coïtus nog moet doorgaan? He, coach ze liever, leer ze, leg uit dat ze, als ze het niet al weten, dat je ook op allerlei andere manieren het heel erg lekker kunt hebben. Je hebt eigenlijk helemaal geen penis nodig per se. Dat denken ook nog veel mannen. Je hebt geen penis nodig om een vrouw te bevredigen. He, daar kan je veel beter je vingers en je tong en je mond voor gebruiken. Heeft jouw eigen ziekte nog invloed gehad op jouw kijk naar deze behandelingen of het onderzoek? Nou, eigenlijk niet eens. Je wist het al. Dit was eigenlijk al een aandachtspunt. Ik had alleen toen nog niet het geld om dat onderzoek ook te doen. Maar het was altijd al wel een interesse. Maar voor een deel was het ook wel, had het toch ook wel een beetje te maken met mijn eigen ziekteproces. Want wat ik bijvoorbeeld wel wist, ik moest op een gegeven moment, die 4-5 jaar geleden, na de operaties en de chemo, moest ik ook tamoxifen gaan slikken. Dat is een middel dat ervoor zorgt dat mijn oestrogeen eigenlijk onderdrukt wordt. Want ik heb ook zo'n hormoongevoelige kanker. Dus hoe meer oestrogeen, hoe groter het risico is dat de kanker terugkomt. Nou goed, het is toch teruggekomen, maar dat is een beetje jammer. Maar die tamoxifen, daar zijn zoveel verschillende verhalen over. Sommige vrouwen hebben ontzettend veel last, seksuele bijwerking. Andere vrouwen helemaal niet. En ik vroeg aan Rick van Lunsen, met wie die toen het hoofd was. Ik ben hem opgevolgd, hij is nu al een tijdje met pensioen. Hoe zou dat nou kunnen? Nou, hij zei, misschien is het verschil tussen die vrouwen die klachten hebben en niet, wel of ze daarvoor chemo hebben ondergaan of niet. Want wat ik toen nog niet wist, was dat chemo een van de redenen was om mogelijke redenen, omdat dat eigenlijk, we noemen dat gonadotoxisch is. Hè, ja. Dus je eierstokken negatief beïnvloedt. En toen dacht ik, oké, dus ik moet echt naar die ovaria gaan kijken. Dus in die zin heeft het me in zekere zin wel geïnspireerd om de rol van testosteron, die me altijd al interesseerde bij vrouwen, te gaan onderzoeken bij kankerpatiënten. Ja, ja. Ja. Een TED-talk die jou geïnspireerd heeft, of die jij mooi vond, is van de Jackson Katz. Zijn speech gaat over seksueel geweld en de rol van mannen. Laten we een stukje luisteren. Ja. Why is domestic violence still a big problem in the United States and all over the world? What's going on? Why do so many men abuse physically, emotionally, and other verbally and other ways the women and girls and the men and boys that they claim to love? What's going on with men? Why do so many adult men sexually abuse little girls and little boys? Why is that a common problem in our society and all over the world today? Why? Why do we hear over and over again about new scandals erupting in major institutions like the Catholic Church or the Penn State football program or the Boy Scouts of America, on and on and on, and then local communities all over the country and all the world, right? We hear about it all the time. Sexual abuse of children. What's going on with men? Why do so many men rape women in our society and all and around the world? Why do so many men rape other men? What is going on with men? And then what is the role of the various institutions in our society that are helping to produce abuse of men at pandemic rates? Because this isn't about individual perpetrators. That's a naive way to understanding what is a much deeper and more systematic social problem. You know, the perpetrators aren't these, you know, monsters who crawl out of the swamp and come into town and do their nasty business and then retreat into the darkness. That's a very naive notion, right? Perpetrators are much more normal than that and everyday than that. So the question is, What are we doing here and in our society and in the world? What are the roles of the various institutions in helping to produce abuse of men? What's the role of religious belief systems, the sports culture, the pornography culture, the family structure, economics and how that intersects, and race and ethnicity and how that intersects? How does all this work? Wat vond je hier mooi aan? In 2012 zegt hij dit al, hè? Mm-hmm. Dus ook ver voor Me Too. Nou, ik denk dat hij hier echt de belangrijke vragen stelt die we ons nog steeds moeten stellen. En niet om alle focus of alle schuld of alle blame op mannen te richten van wat er mis is op deze aarde. En in het bijzonder als het gaat om seksueel geweld. Maar dit zijn vragen die we ons eigenlijk veel te weinig stellen. En wat ik zo mooi vind trouwens, dat ontroert me elke keer weer. Ik heb het al heel veel keer gehoord. Je hoort dat hij buiten adem is. Hè? Ja. Dat vind ik zo mooi. Hij is zo gepassioneerd. Mm-hmm. Die hele TED-talk. Ja, hij heeft zoveel te vertellen. Hij is zo verontwaardigd dat je hem gewoon hoort hijgen. Hij hij struikelt bijna over zijn eigen woorden. Dat emotioneert me. Maar het is ook echt een hele gepassioneerde man. Die waarvan ik echt vind dat hij de belangrijke vragen stelt. In Nederland hebben we eigenlijk ook een soort Jackson Katz. Jens van Tricht. Die eigenlijk ook deze vragen stelt. Die is overmorgen te gast in Focus. Dus dat is leuk. Ik sprak hem net nog even en toen memoreerden we dat even. Ja. Want dat is eigenlijk de derde ongelijkheid die ik vaak naar voren breng in dat argument. Hè. Seks is voor mannen veel lekkerder dan voor vrouwen. En dat is dat vrouwen... Het is niet zo dat er geen vrouwelijke daders zijn, die zijn er ook. Het is niet zo dat er geen mannelijke slachtoffers zijn, die zijn er ook. Veel te veel, vooral homoseksuele mannen, hebben echt hinder van de grootste groep daders. En dat zijn heteroseksuele mannen. En nou is ons idee van wat grensoverschrijdend is en verkrachting... Dat vind ik terecht dat je dat zegt. Dat ligt niet per se aan individuele slechte mannen. Dat vind ik ook eigenlijk wel heel goed dat we het weghalen van het individu. Dus hè, wat je ook heel vaak ziet, reactie van mannen, is ja, ik er niet. Ja, not all, hashtag not all men. Ik weet niet of je die wel eens bent tegengekomen. Ja, nee, niet alle mannen. En het gaat ook niet om individuen. Het gaat om een cultuur waarin we vooral kijken naar kenmerken van het slachtoffer. De vrouw met het korte rokje, of die is op een bepaalde plek waar ze niet had moeten zijn, volgens bepaalde standaarden. Die mannen eigenlijk, je zou kunnen zeggen, verexcuseren, die mannen onschuldigen in dit hele proces. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat mannen het zeggen. Daarom vond ik het ook zo'n goed filmpje. Hij zegt op een gegeven moment ook in zijn TED-talk: het is eigenlijk te gek dat ik dit moet zeggen. Want vrouwen zeggen dit de hele tijd al. Alleen dan komt de boodschap niet over. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje verdrietig, vind ik. Dat mannen vrouwen toch vaak niet serieus nemen. Of ze subjectief vinden. Je hebt dat ook met literatuur. Hè? Je hebt literatuur of je hebt vrouwenliteratuur. Mm-hmm. Een flauwekul. Ja. Dus mannen zijn de norm en vrouwen zijn altijd de uitzondering. Nou, laten we daarna ook eens gewoon van af. Laten we dat hele gendered gedoe eens een keer stoppen. En ik denk dat dat namelijk ook heel erg zou kunnen helpen in de preventie van seksueel geweld. Ook als we jongens leren, en net als we meiden leren, dat hun plezier ertoe doet en dat ze ruimte mogen innemen. Hè, dat ze, ik ben een vrouw en ik ben niet van jou. Denk het aan Roos Blufband. Ook mannen leren, mijn plezier is van belang en ik mag er zijn. Dat ook allemaal, maar dat betekent niet dat ik ergens recht op heb. Ik vind, wij hebben allemaal recht op seksuele expressie. Maar dat wil niet zeggen dat je recht hebt op toegang tot het lichaam van een ander. Als je nou ontzettend graag een orgasme wil, masturbeer dan. Waarom moet dat via het lichaam van een ander? Maar dat is toch de opvatting die we nog steeds hebben. Hè, ik denk ook gedreven door die zogenaamde verschillen tussen mannen en vrouwen. Hè, mannen van Mars, vrouwen van Venus. Mannen hebben nou eenmaal die sterke driften. Heel veel chantage in langdurige relaties ook. Hè. Van, voor mij is seks zo belangrijk en jij moet mij dat geven. Dat vinden vrouwen ook heel vaak, dat ze mannen dat moeten geven. Ze, mannen en vrouwen lijden samen aan die illusie dat seks moet. En dat het voor mannen een biologische noodzaak is. En ik denk dat verschildenken drijft voor een deel ook dat seksuele geweld. Ik denk namelijk echt oprecht dat als je als mannen en vrouwen en jongens en meiden het idee hebben dat ze eigenlijk zo goed als niet verschillen, dan ga je niet over de grenzen heen. Je gaat niet heen over grenzen van individuen die hetzelfde zijn als jij. Ik heb er geen bewijs voor. Dat is wat ik denk. Ik denk ook dat verkrachting als oorlogswapen komt natuurlijk heel vaak voor. Dat zijn ook gewone jongens die dat doen. Mm-hmm. Het zijn geen monsters. En waarom doen ze dat? Ze kunnen dat denk ik alleen maar doen als je de vijand demoniseert en heel erg ontmenselijkt. Dus ik denk ook voor een deel die ontmenselijking en die dat verschil denken. En we leven nog steeds in een cultuur waarin we vrouwelijkheid devalueren. En dat vind ik zo. Dat is dus zo diep moeten we het zoeken. Zie je het veranderen bij jongeren? Of moet er nog juist veel aan gedaan worden? Ik, ik, ik denk dat het aan het veranderen is onder jongeren. Ook al zie ik nog steeds wel... Maar nou is Twitter natuurlijk helemaal geen goed, goed criterium. Maar ik zie nog steeds dat mannen over het algemeen heel defensief en negatief reageren op alles wat met positieve vrouwelijkheid te maken heeft of met seksueel genot van vrouwen. Maar als ik kijk naar de partners van mijn jonge dochters, dan zijn die wel, hebben die inmiddels wel wat andere opvattingen over het algemeen genomen. Ja. Dan ook al hoor ik juist ook nog heel veel jonge vrouwen klagen over de grensoverschrijding die ze tegenkomen. Nou, misschien verandert het nog wel niet. Want vorige week kwam weer in het nieuws dat 10% van de studenten in hun studententijd verkracht worden. Dus misschien is het allemaal nog helemaal niet veranderd. Nee. Wat wil jij bereiken de komende jaren? Ja, ik zou toch graag willen dat mensen zich bewust worden van die ongelijkheid. En dat vooral ook mannen daar ambassadeurs van worden. In de stichting waren er eigenlijk meteen heel veel vrouwen die zich aangesproken voelden. Dus we hebben nu ook een soort gemeenschap gevormd. Maar ik heb echt mannen zelf moeten benaderen die ik tegenkwam. Of waarvan ik wist dat ze... Dus die heb ik als het ware aan een soort touw naar binnen moeten trekken. Want ze kwamen niet vanzelf. Nou, hebben we net een soort mannenavond gehad. Ik denk dat het voor heel veel mannen eigenlijk ook nog best kwetsbaar is om je te bekennen tot deze zaak van gelijkheid. Want ik denk zelf dat mannen enorm gevoelig zijn voor wat andere mannen van ze denken. Niet eens zozeer wat vrouwen van ze denken, maar ook wat mannen van ze denken. Dus ik zou willen, en dat is eigenlijk ook wat Jackson Katz zegt hoor. Dus ik heb het niet zelf bedacht. Maar dat ook in seksueel misbruik voorkomen mannen een ongelofelijke rol hebben in het aanspreken van andere mannen als ze wat zien. Want dat is ook het interessante. Als het gaat om het voorkomen van seksueel geweld, wordt er eigenlijk altijd gekeken. Het zit ook in alle programma's. Meisjes moeten leren nee zeggen. Maar heel veel situaties zijn ingewikkeld, grijs, helemaal niet zo duidelijk. Ja, de monster en de bosje, dat is duidelijk. Maar de meeste verkrachtingen vinden niet in die context plaats. Dus er is ook heel veel... We leren meisjes ook vooral om beleefd te zijn. Dat zit ze ook heel erg dwars in dat soort situaties. Dit voelt niet goed, maar... Ik durf niks te zeggen. Het zal wel, misschien voel ik het verkeerd. Mm-hmm. Meiden afleren dat ze... Tegen meiden zeggen dat ze iets verkeerd voelen is dus heel gevaarlijk. En je moet je gut feeling durven vertrouwen. Maar heel vaak gebeurt het dus ook in dating situaties waarin, nou ja, of op straat met groepjes mannen. Nou, ik hoor jonge mannen al zeggen, ja, als er groepjes mannen staan en ik zie wat gebeuren, dan durf ik niet wat te zeggen. Waarom verwachten we dat dan wel van meiden in hun eentje? Dat ze dan nee zeggen of dat ze er wat van weten. Kijk, niet alle mannen zijn zo, maar er zijn wel mannen die grenzen overschrijden. En elke vrouw heeft in haar leven wel eens zo'n ervaring gehad. Dus daarom kijken vrouwen vaak met zoveel voorzichtigheid en overlevingsstrategieën, denk ik dan, naar mannen. Ik snap best dat sommige mannen zeggen, ja, maar ik ben oké. Waarom ben je nou bang voor mij? Ja, maar het staat niet op het voorhoofd van mannen of ze oké zijn of niet. Dus vrouwen hebben ontwikkelen, leren in de maatschappij waarin we leven, om mannen met wantrouwen te bezien. Dat lijkt me ook helemaal niet prettig voor mannen. Dus mannen kunnen meehelpen dat te voorkomen door zelf mee in te grijpen. Zeg in je eigen vriendenkring, als er lullige opmerkingen over vrouwen worden gemaakt, of als ze voor slet of hoer worden uitgemaakt, is zo gewoon, hè? We vallen het valt niet eens meer op. Maar het is niet gewoon. Het zet een standaard. Om dan te zeggen, hé joh, hou er eens mee op. Dat moeten jongens en mannen doen. Zij zijn mee verantwoordelijk. En met name, omdat, en dat heb ik van Jackson Katz geleerd, omdat mannen wel naar mannen luisteren. En daar ga jij ook... voor strijden. Daar ga ik ook voor strijden. We willen dus mannen ook echt betrekken bij onze stichting. Mannen, als je dit hoort en je vindt dit een belangrijke zaak, hè, seksuele gelijkheid is geen vrouwenzaak. Stuur je een mailtje? Stuur een mailtje www.seksueelwelzijn.nl. Zoek ons op. De slogan van SWN, ik herhaal hem nog een keer. SWN verandert je kijk op seks. Hè, dus dat er veel meer gelijkheid is dan ongelijkheid. SWN verandert je kijk op seks. Om genot en gelijkheid de norm te maken. Dankjewel, Ellen Laan. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Ethiopische rebellen van het TPLF krijgen in het noorden van het land steeds meer gebied in handen. Maandag namen ze de macht in de hoofdstad van de deelstaat Tigray over. Nu hebben ze ook een andere stad ingenomen die eerder nog werd gecontroleerd door troepen die het Ethiopische leger steunen. De regering van Ethiopië kondigde maandag eenzijdig een staakt het vuren af in Tigray, zodat hulporganisaties toegang tot de regio kunnen krijgen. De rebellen noemen dat een zieke grap. Zij zeggen dat de regering juist humanitaire hulp in het gebied heeft geweigerd. Door de lockdowns hebben Nederlanders vorig jaar bijna een derde minder kilometers afgelegd dan in 2019. Het CBS meldt dat er in totaal te voet met de fiets, auto, trein of een ander vervoermiddel 147 miljard kilometer werd afgelegd. In 2019 was dat 211 miljard kilometer. De afname kwam op het moment dat de coronamaatregelen ingingen, zoals advies om thuis te werken en de sluiting van de horeca. Wel werd er volgens het CBS ter ontspanning meer gewandeld. In Zuid-Limburg hebben verschillende plaatsen te maken gehad met wateroverlast door zware buien. Onder meer in de omgeving van Landgraaf en Kerkrade stonden verschillende straten blank. In Eigelshoven ontstond ook een gaslek nadat een deel van een stoep wegspoelde. Uit voorzorg werden een zorgcentrum en appartementen ontruimd. 40 mensen werden opgevangen in een buurthuis. Aan het eind van de avond konden zij weer naar huis. Ook uit België en Duitsland kwamen meldingen van wateroverlast. In het zuidwesten van Duitsland viel een dode. Alleen in de regio Zuid-Holland-Zuid is qua coronabesmettingen het risiconiveau ernstig nog van kracht. Vorige week gold dat nog voor 5 regio's. Onder meer de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht vallen onder de regio Zuid-Holland-Zuid. Het weer verspreid over het land valt er een bui. Het is een graad of 14. Overdag is het bewolkt en vallen er opnieuw meerdere buien. Met een graad of 16 is het dan vrij koel. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht. Tot 4 uur hoor je hier de beste podcast van NPO Radio 1. En ik wil beginnen met een verhaal uit het Spoor Terug, de podcast. En natuurlijk het vaste programma-onderdeel van OVT. En het sluit mooi aan op mijn gesprek met Ellen Laan van afgelopen uur. Rond de anatomie en de seksualiteit van de vrouw hebben altijd misverstanden en mysteries bestaan. Dat hebben we net ook gehoord. En radiomaker Lotte van Galen die vroeg zich af hoe het eigenlijk komt dat kennis over de anatomie van de vrouw zo lang vaag en incorrect is gebleven. Ze belanden in een weerwar van ongelooflijke mythes en misverstanden over het vrouwenlijf. The clitoris is not a button. It is an iceberg. We've all been taught that male bodies and female bodies are opposites. The male body sort of sticks out. The female body is solely internal. Well, in fact, there are so many similarities between the penis and the clitoris. De clitoris is geen knopje, maar een ijsberg. Ze lijkt meer op een penis dan je zou denken. How is it possible that we landed on the moon and walked around 29 years before we discovered the anatomy of the clitoris? Dit is kunstenares Sophia Wallace. Ze geeft een TED-talk. We actually cloned sheep, identified the Higgs boson particle, and only discovered the clitoris 29 years ago. De klit in haar volledige vorm werd pas 29 jaar geleden ontdekt, zegt ze. This discovery has not been adopted, so most people don't know the actual anatomy of the clitoris. Sophia Wallace wil met haar kunst bewustzijn creëren over het vrouwelijk genotsorgaan. Clitoracy noemt ze dit, geletterdheid van de klit. Het was 3 jaar geleden toen ik voor het eerst een afbeelding zag van de clitoris in zijn geheel, ergens in een artikel online. Ik zou het ding, dat een beetje de vorm heeft van een wenspotje, met 2 benen, 2 zwellichamen en een kopje, nooit hebben herkend als er niet bij stond dat het een clitoris was. Waarom stond dit nooit in mijn biologieboeken, dacht ik. Dat is me nog steeds een raadsel. En sindsdien zijn er een heleboel raadsels bijgekomen. Toen ik in de boeken dook, merkte ik dat de geschiedenis van de anatomie en seksualiteit van de vrouw vooral een geschiedenis van mannen is. De witte westerse man die hier ook nog eens een keer over schrijft. Een geschiedenis waarin oude ontdekkingen steeds weer opnieuw worden uitgevonden en waarin het vrouwenlichaam als abnormaal, gevaarlijk en imperfect wordt beschouwd. Elk vrouwelijk wangedrag zal op de een of andere manier door iemand aan de clitoris of aan de baarmoeder gelinkt zijn. Wat geloofden de wetenschappers? En wat geloofden die vrouwen eigenlijk zelf? Ik ga langs bij dokter Karen Hollewand. Zij weet alles over de vroegmoderne tijd. Een periode waarin de wetenschap veel nieuwe ontdekkingen deed over het menselijk lichaam. Ze onderzoekt vooral hoe er in die tijd over seks werd gedacht. Moeten de mondkapjes opblijven als wij gaan zitten of lopen die dan af? Hollewand is een jonge, energieke hoogleraar met een paardenstaart. Ze neemt me mee naar de afdeling Bijzondere Collecties van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar heeft ze een aantal antieke boeken voor me gereserveerd. Oh, wow. Ze liggen voor ons klaar op een karretje. Van klein en handzaam tot reusachtig, met bruine leren bindingen. Karin legt ze op een kussen om door te bladeren. Ja, voor de binding. Voor de... Ik kan geen wijs uit het Latijn en Oud-Nederlands. Geef kijken wat alles is en dan... Maar Karin weet de juiste citaten zo te vinden. Dat is dan. Ik ga beginnen met de grootste. Dat is Vesalius namelijk. Ik denk dat die naam je... Ja. Zegt ondertussen. Die ben ik vaak tegengekomen, ja, inderdaad. Daar moest ik wel even mee. Die moest ik even aangaan. Ja, dit zijn opera omnia. Dus dit zijn alles de werken die hij over de chirurgie heeft geschreven. Ja, en hier wilde ik beginnen met deze mooie titelprint. We zien dus Vesalius hier. Hij ontleed een vrouw. Het is een tekening die me doet denken aan de anatomische les van Rembrandt. Dat is een criminele vrouw. Zij is geëxecuteerd. Een doodstraf heeft zij gekregen. Ja, en zij ligt passief achterover. Sommige mensen hebben gezegd ook een beetje een erotische houding. He, ze ligt, alles ligt open. De borsten kun je goed zien. En ze wordt ook omringd door alleen maar mannen die naar haar kijken. Ja, want we zien hier, ze zijn in een soort grote statige ruimte onder een grote koepel. En daar zie ik wel 50 mannen misschien die allemaal eromheen kriolen. Al die mannen staan er geïnteresseerd naar te kijken. Ze staan nog ook om te kunnen zien. Precies, ze willen heel graag dichtbij staan. En waarom kiest hij nou een vrouw op die voorkant? Over mannen weten ze eigenlijk al heel veel, bijna alles al. Maar juist de binnenkant van die vrouw en juist vooral de voortplantingsorganen van de vrouw. Ja, dat is het stukje, dat is nog geheim. Het waren dus de mannen die de vrouwen bestudeerden. Hallo. En ook ik ontkom er niet aan om een man te raadplegen. Mijn naam is Jelto Drent. Jelto is seksuoloog. Ik heb mijn hele beroepsleven gewerkt voor de Rutgers Stichting. Hij is een keurige oudere heer, waarvan je misschien niet verwacht dat hij zich verdiept in onderwerpen als vrouwen die spuitend klaarkomen of mansplaining in de seksuologie. Maar dat is wel zo. En ik ben de schrijver van het boek De Oorsprong van de Wereld, Mythen en Feiten van het Vrouwelijk Geslacht. Ik zit hier in zijn woonkamer tussen de boeken, omdat ik wil beginnen bij de eerste mythe die ik tegenkwam over de vrouwelijke seksualiteit. En volgens mij is het ook de oudste en de meest hardnekkige. Hij hield wel 4000 jaar stand. Het is een mythe waar Jelto uitgebreid over schrijft in zijn boek. De mythe van de dwalende baarmoeder. De dwalende baarmoeder is in staat de vrouw te verstikken. En daar moet wat tegen gedaan worden. De baarmoeder werd behandeld als een onwillig huisdier. Het komt er dus op neer dat men gewoon de baarmoeder beschrijft als een dier in een dier. En dat hij momenten heeft dat hij opstandig is. En dan gaat hij op reis naar boven en dan komt hij tegen de lever of zo aan. Ook Plato was bekend met de dwalende baarmoeder. Hij schreef... Blijft datgene wat wij moederschoot en baarmoeder noemen... en dat een levend wezen is, blijven die organen zonder vrucht... dan verdragen ze zulks kwalijk en winden zij zich op. Hun substantie gaat overal in het lichaam ronddolen... en veroorzaakt de ergste ongemakken. Volgens Plato duren deze kwalen... tot de begeerte en drift van beide geslachten tot vereniging leiden. Oftewel, seks met een man. Andere bronnen zweren bij aromatherapie. En dan zet je zo'n vrouw op haar hurken boven een houtvuurtje met geurige houtsoorten. Dat is lekker voor de baarmoeder. En als je haar dan ook nog onder haar neus hele stinkende, brandende dingen aangeeft... dan moet het toch eigenlijk wel lukken dat die baarmoeder weer weet van... ik kan ook veel beter daar onderin blijven. De problemen die een dolende baarmoeder veroorzaakt... werden samengevat met de term hysterie, naar het Griekse woord voor baarmoeder. Ja, hysterie gaat gepaard met flautes en allerlei buikklachten en menstruatiestoornissen en ga zo maar door. Maar in principe is het dus eigenlijk gewoon dat een vrouw niet vrouwelijk is. Dus een vrouw die ruzie maakt met haar man, mag je eigenlijk al van zeggen, ja, dat is een hysterisch symptoom. De vrouw die door haar eigen baarmoeder tot waanzin wordt gedreven dus. Dit is niet een idee uit één bepaalde periode. Deze mythe is eigenlijk door de hele geschiedenis aanwezig. Van de oudheid tot in de 19e eeuw. En die dolende baarmoeder brengt ons ook bij een andere mythe, die al net zo oud is. Morning, Mrs. Parsons. Oh, good morning, doctor. Een vreemde opvatting over hoe je al die vrouwenkwaaltjes het beste kunt verhelpen. And how are we this morning, Mrs. Parsons? Still feeling anxious? It's quite anxious, doctor. I've been having those distracting thoughts we discussed all week. Er zijn verschillende films over gemaakt. Are you ready, Mrs. Parsons? Yes, yes, doctor, quite ready. Een wat oudere dame met deftige kleren aan ligt op haar rug op een behandeltafel. Haar benen rusten in beugels en er staat een soort stallage met rode gordijntjes boven haar onderlijf gepositioneerd. Dan schuift de dokter het gordijntje opzij. Now you begin with the index finger, applying gentle pressure. Then slowly, slowly in a circular motion. En hij demonstreert aan een collega-arts hoe je een hysterische patiënt still pressing gently een vulva-massage geeft. You see, by fierce external stimulation, we're able to elicit the pain-pleasure reaction, thereby inducing the hysterical paroxysm and coaxing the uterus back into its normal position. Dit is een fragment uit een speelfilm, maar wel een op waarheid gebaseerd. De arts in de film legt uit dat het vrouwelijk geslachtsorgaan niet in staat is tot seksueel genot als er geen penis aan te pas komt. Ondertussen brengt hij haar tot een hoogtepunt. Deze film speelt in het jaar 1880. Dat is de tijd van strakke corsetten en het doorspoelbaar toilet als hypermoderne luxe voor rijke burgers. In deze tijd werd de vulva-massage waanzinnig populair. Maar de methode zelf was al veel ouder. Dit is een citaat uit de eerste eeuw na Christus. Voortkomend uit de aanraking van de geslachtsorganen die nodig zijn voor de behandeling, volgen spiertrekkingen gepaard met pijn en plezier, waarna de patiënten troebel en overvloedig sperma uitzond. Vanaf die tijd was ze vrij van al het kwaad dat ze voelde. Ik zeg tegen Jelto dat ik me zo moeilijk kan voorstellen dat die orgasmes helemaal niet worden herkend als iets seksueels. Dr. Granville, I can assure you that women enjoy physical pleasure just as much as men, even if it can be physical hard to come by. Physical pleasure has nothing to do with it. It is strictly a medical treatment that stimulates the nervous system. According to your diagnosis, hysteria seems to cover everything from insomnia to toothache. It is not. It's nothing more than a catch-all for dissatisfied women and their prudish and selfish husbands who are unwilling or unable to make love to them properly. Het vrouwelijke hoofdpersonage uit deze film begrijpt wel hoe het zit. Maar die artsen dan? Die artsen zouden toch ook moeten denken van, ja, dit lijkt wel erg veel op wat ik ook thuis met mijn vrouw doe. Je moet niet onderschatten hoezeer christendom en alle andere geloven in staat zijn om mensen te verbieden om kennis over hun seksualiteit te verwerven. Als je dus zegt van, nou, een jongetje die gemasturbeerd heeft, die moet biechten en die krijgt te horen dat hij naar de hel gaat als hij het nog een keer doet, dan ga je niet zo heel erg opletten van, hoe moet dat nou precies? En als je dan later trouwt en je hebt een vrouw, dan weet je dus van, nou, dat en dat moeten we doen en dan wordt zij zwanger. Maar het feit dat zij dat ook lekker moet vinden, dat is helemaal niet gezegd dat mensen dat willen. En er zijn ook altijd vrouwen geweest die zeiden van, ik ben zo blij dat ik zulke gevoelens niet heb. Ze hebben dat geïnternaliseerd. Ja, ja. Ik zie ineens een beeld voor me. Van een bal die onder water gehouden wordt. Die bal, dat zijn de lustgevoelens van de vrouw. Die mogen niet bestaan. Maar die bal wil naar boven. Hij plopt uiteindelijk toch omhoog, maar dan in de gedaante van een medisch probleem. Met een medische oplossing. Want als iets medisch is, dan mag het er ineens wel zijn. Bovendien, zegt Jelto, Wij gaan er nu van uit dat een arts het altijd goed met zijn patiënt voor heeft. En er is natuurlijk best een tijd geweest dat een arts gewoon ook een winkel heeft. Hè? En als je dus op een gegeven moment mensen iets kan voorschrijven waar je veel geld mee verdient en het helpt niet, maar je hebt wel de suggestie gegeven van het had wel moeten helpen, dan komen die mensen heus wel weer terug. Patiënten die vaak terugkomen is goed voor de inkomsten, maar een arts krijgt er ook moeie handen van. Jelto leest voor. Wij kennen de vibrator als een privé-aanschaf, maar zo is het verhaal niet begonnen. De eerste vibrators uit ongeveer 1880 waren medische instrumenten voor gebruik in de spreekkamer. Een vibrator kon sneller, hoefde slechts één keer aangeschaft te worden en hun populariteit bij artsen was al snel groot. Toch was het geloof in de vulva-massage niet unaniem. In dezelfde tijd ontstonden er ook heel andere methodes. Bij hysterie, sommige artsen zeiden van die clitoris moet eraf. En er waren dus echt, zeker in Amerika heeft dat heel lang geduurd. Dat een nette vrouw van goede familie die zich misdroeg, die werd gestraft met clitoridectomie. Clitoridectomie, het wegsnijden van de clitoris dus. En aan de andere kant was er ook nog altijd die praktijk van haar een orgasme bezorgen. En ik heb nooit begrepen hoe het kan dat de ene dus de ene krijgt en de ander de ander. De ene hysterische vrouw krijgt een orgasme van de dokter, de ander wordt besneden. In beide gevallen wordt van de vrouwelijke lust een medisch probleem gemaakt, met een zieke baarmoeder als oorzaak. Maar ze wisten dat de klitter ook iets mee te maken had. Anders hoef je die natuurlijk niet weg te snijden. Wat wist men eigenlijk precies over de klit? Als ik dat probeer uit te zoeken, stuit ik op een weerwar van ontdekkingen en claims. De meeste uit de vroegmoderne tijd, waar Karin zoveel over weet. Dat is dus 3 eeuwen voordat de vibrator werd uitgevonden en de vrouwenbesnijdenis opkwam. Ja, dan komen we richting de... We hebben nog steeds de werken van Vesalius voor ons liggen. Dat boek met die grote tekening. Hij was in de 16e eeuw de autoriteit. Ja, dus daar hebben we de binnenkant van de vrouw, zoals hij dat gezien heeft. Ja, en dan zie je eigenlijk dat het stukje vulva-vagina, ja, daar heeft hij het eigenlijk niet zo heel erg over. Ja, de buitenkant is heel erg globaal. Zo. Heel het globaal. Lijkt op wat je op een Barbie ook ziet eigenlijk. Geen clitoris dus. Hij moet het gezien hebben, dat hij het ook niet kan ontkennen. Maar het heeft bij hem geen grote rol. Wat zou erachter zitten als je het ziet om het dan toch te negeren? Dat je het niet kunt uitleggen. Tegenwoordig leren wij als studenten, al in je opleiding leer je gewoon, als je iets niet begrijpt, is dat juist interessant. En dan kun je vragen stellen. En misschien weet je ze niet te beantwoorden, maar je laat wel zien dat je het niet snapt. Maar dat is heel lang in de wetenschap niet zo geweest. Als je iets niet snapt, kun je het maar beter niet over hebben. Anders denken mensen, hey, die snapt het niet. Dus Vesalius, de grote Vesalius, wil misschien niet laten weten dat hij eigenlijk niet snapt waar die clitoris voor is. En dan is er een leerling van hem die zijn eigen werk publiceert. Colombo heet hij. Dit is dezelfde tijd, maar Colombo is eigenlijk een van de mensen die claimt de clitoris te ontdekken. Hij schrijft... Aangezien nog niemand deze lichaamsdelen eerder heeft weten te onderscheiden, en als het is toegestaan om mijn eigen ontdekkingen een naam te geven, dan noem ik dit deel de zoetheid van Venus. Hij legt echt de link tussen die clitoris en de vagina en de lustgevoelens van de vrouw. Ja. Dat hij dan ook Colombo heet. Ja. Ja, dat is een mooie naam dan, hè. Al snel is er een collega die reageert. De Italiaanse anatoom Fallopio. Hij zegt over Colombo's ontdekking... Als iemand praat over dit lichaamsdeel, dan hebben ze dat geleerd van mij of van een van mijn leerlingen. Vervolgens doet de grote Vesalius zelf ook nog even een duit in het zakje. Je kan moeilijk je collega's incompetent noemen op basis van een natuurfoutje of nutteloze mutatie die je bij sommige vrouwen hebt waargenomen. Je kunt zoiets niet aan gezonde vrouwen toeschrijven alsof het een normaal orgaan is. Ik heb nog nooit een vrouw met een kleine penis gezien of zelfs maar het begin daarvan. Volgens Karin wuift Vesalius het gekibbel van zijn collega's weg omdat het orgaan er voor hem niet toe doet. Waarom zouden we iets over de clitoris willen weten? Wat dient het ons? En überhaupt onderzoek naar genotsgevoelens. Dat is, de genot is eigenlijk heel zondig. Seks is zondig. Het is obscene, het is immoreel. Parallel aan deze eerste wetenschappelijke beschrijvingen van de clitoris was ook de heksenvervolging in Europa op een hoogtepunt. En de methodes om te bepalen of een vrouw een heks was, hadden ook met de klit te maken. In een ooggetuigenverslag van een heksenexecutie lees ik dat de gevangenbewaarder de lichamen van de vermoorde vrouwen onderzocht op een teken van de duivel. En wat vond hij? Een stukje vlees tussen de benen dat 1 centimeter uitstak. Ook wel de duivelstepel genoemd, waar Lucifer zelf aan zuigt. Dit verslag dateert van 34 jaar nadat Colombo had lopen opscheppen dat hij de klit wetenschappelijk ontdekt had. Door al die verhalen ga ik me bijna afvragen wat die ontdekkingen van de clitoris eigenlijk waard zijn. Zelfs de TED-talk van Sophia Wallace leidt aan geheugenverlies. How is it possible that we landed on the moon and walked around 29 years before we discovered the anatomy of the clitoris? Zo erg is het gelukkig niet. Want een kleine eeuw na het gekibbel tussen die wetenschappers over het knopje is er een Nederlandse wetenschapper die de ijsberg ontdekt. Vermeer had net het meisje met de parel af. Newton publiceerde voor het eerst over de zwaartekracht. Maar het was ook de tijd van koloniën en slavenhandel. Karin laat me een boek zien met werk van Reinier de Graaf. De voortelende ledematen. Wat zijn voortelende? Voortelende, het voorttelen. Dus het voortplantende ledematen. Een nieuw ontwerp van de ledematen der vrouwen tot de voorttelingen dienstig. Het hoofdstuk over het vrouwelijk geslacht begint met een disclaimer. Al wie deze dingen met ontuchtige gedachten doorleeft, beschuldigen niet de natuur, maar zijn eigen misverstand. Geen wulpsheid. Nee, geen wulpsheid is geschied. Dus ik doe dit niet omdat ik vieze boekjes wil schrijven of omdat ik er zelf opgewonden van raak. Ik doe dit om een bijdrage te leveren aan de wetenschap. Ja, dus hier heb je al een hele mooie tekeningen. In het boek zitten grote uitklapbare tekeningen. Hier allemaal ingeplakt. Deze tekening lijkt een stuk kloppender dan alles wat ik hiervoor gezien heb. Ik zie een vulva. Ja. Met wel een heel groot gapend gat. Ja. Maar daarbovenin zit echt wel dat knopje, zeg maar. Ja, de voorhuid van de kittelaar en het hoofd van de kittelaar. In de tekst die hij erbij schrijft, rekent hij af met alle fabeltjes. Kijk hier. We hebben ons dikmaals hooglijk verwonderd dat sommige ontleders dit deel geen meerder gewag maken. Alsof het er in de wereld niet was. Daar wij nochtans hetzelfde in alle vrouwenlieden lichamen tot verre van ons onderzocht, groot genoeg hebben ervaren om te zien en te tasten. Dus hij zegt, ja, het is er altijd. Soms is het is soms kleiner, soms groter, soms ongelijk. Wat hij daar vol zou zeggen, daar kunnen onze twijfels bij trekken. Want dan zegt hij, het hangt vanaf wat voor manier van leven je hebt. En wat voor soort vrouw je bent. Dat de grootte van jouw clitoris afhangt van of je bijvoorbeeld een prostituee bent of een non. Nou is de vraag of dat vandaag nog wetenschappelijk erdoor komt. Maar in ieder geval zegt hij wel, alle vrouwen hebben er één. Ja, hij maakt best wel een statement, zeg maar. Elke vrouw heeft een clitoris was in de 17e eeuw blijkbaar een statement. En hij houdt het daar niet bij. Hij kijkt nog verder. Op de volgende bladzijde zien we de clitoris met het externe en interne deel. Wat eigenlijk gewoon niet eerder gebeurd is. Dus hij gaat het echte clitoris zelf krijgt op zichzelf aandacht. Ik zie alle onderdelen die in de recente anatomische tekeningen ook te zien zijn. Het kopje met de voorhuid en lange zwellichamen. Je zou misschien denken dat zo'n ontdekking wel beklijft in de wetenschap. Maar nee. Hierna zal de clitoris nog een paar keer ontdekt en dan weer vergeten worden. Steeds als er een juiste beschrijving of een kloppende tekening verschijnt van het orgaan, verdwijnt het daarna net zo makkelijk weer uit de boeken. Zelfs de Grey's Anatomy, het standaardwerk op het gebied van menselijke anatomie, liet in hun editie van 1948 de clitoris helemaal weg. Er stond geen ijsberg in en zelfs geen knopje. Het eerste Nederlandse biologieboek voor de middelbare school waarin de clitoris juist staat afgebeeld, kwam uit in 2020. En dan denk ik, het negeren van de clitoris, dat moet wel gevolgen hebben. Het kan bijna niet anders. Weten hoe je nieren precies werken of hoe je lever eruit ziet, dat heeft verder niet zoveel impact op je welzijn misschien. Maar de clit kennen maakt alle verschil. Eerste voorbeeld van seksuele ongelijkheid, de orgasmakloof. Luister maar naar seksuoloog en activist Ellen Laan. Ze geeft hier een openbare lezing aan de Universiteit Utrecht. 65% van de vrouwen komen altijd of bijna altijd klaar tijdens een gemiddelde vrijpartij. En hetzelfde geldt voor 95% van de mannen met wie ze vrijen. En nou, als je nou kijkt naar de lesbische vrouwen bijvoorbeeld, hè, 86% van de lesbische vrouwen komt altijd of bijna altijd klaar. En ik denk dat we het erover eens zijn dat lesbische vrouwen en heteroseksuele vrouwen hetzelfde lijf hebben, hetzelfde genitalia. Dus daar kan het eigenlijk niet aan liggen. Het verschil tussen lesbische en heteroseksuele vrouwen is dat de laatste vrijen met een man. Ja, daar kan je om lachen, maar dat is echt heel serieuze business. Het ideaal, orgasme tijdens penetratie, die kloof is nog veel groter. 1/3 van de vrouwen komt gemakkelijk klaar tijdens penetratie. En voor mannen is dat ongeveer 90%. En toch is dat ons ideaal. We blijven dat nog steeds het ideaal vinden. Vandaag sprak ik nog een vrouw die een vriendje had. Ze noemde hem een scharrel. Misschien moet ze het daarbij houden. Maar hij was ervan overtuigd. Hij was ervan overtuigd dat het aan haar lag dat zij niet kon klaarkomen tijdens zijn penetratie. Terwijl dat juist heel logisch is, zegt Laan. Want het lustorgaan van de vrouw is de klit. Het is ook voorstelbaar dat vingers het veel beter doen dan penissen. Ja, als je twee vingers zou inbrengen hier in de vagina en je maakt een kom-hier-beweging, ja, dan stimuleer je dus eigenlijk de achterkant van de clitoris. Ja, en ik heb eerlijk gezegd, ik ben ook hetero, hè? Ik heb eerlijk gezegd nog nooit een penis een kom-hier-beweging zien maken. Ik denk ergens ook dat we dat mannen helemaal niet kwalijk moeten nemen. Hè? Dat moeten we mannen niet kwalijk nemen. En nogmaals, gelukkig hebben mannen ook vingers. Hè? Daar kunnen ze het wel mee. Een andere conclusie is dat vaginale orgasmes dus eigenlijk niet bestaan. Hè? En daar is een hele goede reproductieve reden voor. En die reproductieve reden is dat de vagina een baringskanaal is. En een baringskanaal moet vooral niet te gevoelig zijn, zegt Ellen Laan. Dus, of je nou klaarkomt door penetratie of niet, uiteindelijk komen alle orgasmes van de clitoris. Toch blijft het klaarkomen door penetratie voor veel vrouwen nastrevenswaardig. Now, for all you ladies out there who have ever faked it, you know, in the bedroom, we have a shot that will rev up your love life. Op de Amerikaanse zender CBS doen ze verslag van een behandeling waarmee klaarkomen door penetratie makkelijker moet worden. A shot of collagen that is injected into the anterior vaginal wall. It's going to bulk it up a little bit. It's going to make it more prominent. Een collageeninjectie in de vaginawand moet de G-spot groter maken. And while the shot is considered safe, it isn't cheap. About $1,200 a pop. That's it. But some say you can't put a price tag on great sex. If it's worth it, you know, it might be something. You know, my husband wants to fit into the budget. $1,200 per behandeling. Maar great sex is onbetaalbaar, zegt de nieuwslezer. En daar hoort natuurlijk een vaginaal orgasme bij. Die tweedeling, die dus eigenlijk niet bestaat, tussen vaginaal en clitoraal klaarkomen, is hardnekkig. En dat danken we onder andere aan Freud. Hij is verantwoordelijk voor de mythe die vandaag de dag misschien nog wel het hardst nagalmt. De mythe van het clitorale en het vaginale orgasme. Freud was in die zin revolutionair dat hij de clitoris absoluut kende en als een zeer belangrijk stuk van de vrouwelijke anatomie zag. En die vond het helemaal prima dat meisjes aan hun clitoris zaten. Dat hoort bij het vrouw zijn, dat je je organen leert kennen. En daar moet je vooral positief tegenover staan. Dat klinkt geweldig, maar juich niet te vroeg. Dat is voor kinderen. Dus het clitorale orgasme is prima. Maar een vrouw die uitrijpt tot een volwassen vrouw, die hoort heteroseksueel te zijn. En dan hoort het dus inderdaad zo te zijn dat man en vrouw tijdens de gemeenschap klaarkomen, allebei. En dat betekent dus dat die clitoris dan niet de hoofdrol mag spelen. Want er moet dus gevoel in de vagina zitten. Ergens moet je dus als opgroeiend meisje van je klit overstappen naar je vagina. Hij noemde dit de clitorovaginale transfer. En hij ging ervan uit dat dat te maken had met een mentale rijping. Dus dat het voor een vrouw heel normaal was dat je op een gegeven moment verschrikkelijk veel zin kreeg in penissen in je vagina. Volgens Freud zijn meisjes gefixeerd op hun clitoris omdat ze jaloers zijn op jongens, want die hebben een penis. En door aan haar klit te zitten, concurreert ze eigenlijk met de man. En in principe, er zijn ook heel veel mensen, ook best heel progressieve mensen, die zeggen van, voor een vrouw is het voelen dat je man in je klaarkomt eigenlijk de sterkste prikkel voor een orgasme. Er zijn echt theoretici die daar... De belangrijkste Nederlandse seksuoloog was Theodor van der Velde. En die heeft dat echt nog in zijn boek beschreven. Terwijl dat een heel positief vrouwvriendelijk boek was. Voelen dat je man in je klaarkomt als belangrijkste prikkel voor een orgasme. Dat kan alleen een man verzinnen. Dat mannen het altijd beter denken te weten, dat heeft Jelto vaak gezien in zijn werk als seksuoloog. Ik heb dus in het begin van mijn carrière echt ontzettend veel vrouwen gehad die vanwege vaginisme kwamen. Dat betekent dat penetratie pijnlijk of onmogelijk is. De man waar ik het vaakste mee praatte over dit onderwerp was professor Kramer hier in Groningen. Dat is een van de eerste gynaecologen die heel veel met kunstmatige inseminatie met donorsperma deed. En dat was een grote autoriteit hier in Groningen. Wij hadden het er dan over van vaginisme. Hoe diagnosticeer je dat? En hij zei van, nou, zo'n vrouw moet de kleren uit, die moet op tafel. En dan ga ik haar toucheren. En als dat niet lukt, dan heb ik tenminste gezien dat dat komt doordat ze geen beheersing heeft over haar spieren. Dus zonder een onderzoek door mij zal ik nooit accepteren dat een vrouw vaginisme heeft. Dat moet ik bepalen. Dat kan die vrouw niet zelf bepalen. En dat is dus gewoon omdat je zegt van, jij bent een vrouw, je hebt seksualiteit. Je moet niet denken dat je er zelf heel veel van weet. En dat is ook helemaal de bedoeling niet. Laat dat nou maar fijn aan mij over. Ik weet dat wel. Dat klinkt ouderwets, maar tegenwoordig speelt het nog steeds. Bijvoorbeeld rond vrouwen die spuitend klaarkomen. Een heleboel artsen houden vol dat de vrouwelijke ejaculatie gewoon urine is. Dus een vrouw die vindt dat ze ejaculeert, die is in wezen incontinent en die zou het beste maar naar een bekkenbodemfysiotherapeut moeten gaan. En dat is een typisch voorbeeld van mansplaining. Ik vraag me af waarom in godsnaam. Waarom zou je niet in de naam van de wetenschap alles objectief willen bekijken? Je zou bijna denken dat er iets achter zit. Wat motiveert mannen? Dat is altijd als hun mannelijkheid bedreigd wordt. Dus als je een mannelijke arts of wetenschapper hebt en die zegt van vrouwen ejaculeren ook, dan is het onderbuiksgevoel van dat kan niet, want het zaad is van ons. Dat hebben jullie lekker niet. En daar zijn jullie hartstikke jaloers op en dat moet vooral zo blijven. Dat is het onderbuikgevoel erbij. Dus als je vandaag de dag kijkt van, wie zijn er nou het bangste, de mannen of de vrouwen, voor het andere seks? Dan kun je dus zeggen van, nou, vrouwen hebben heel veel reden om bang te zijn voor mannen, want ze worden verkracht. Maar mannen zijn veel banger voor vrouwen dan omgekeerd. Een documentaire van Lotte van Galen van het spoor terug van de VPRO. En je hoorde ook weer daarin seksuoloog Ellen Laan. In de podcast werden fragmenten gebruikt van Tanja Wexler's Hysteria uit 2011. En wil je nou meer bijzondere geschiedenisverhalen? Zoek dan naar het spoor terug op je podcast-app. Focus. Gaan we naar een andere podcast. Na 6 jaar aandringen kreeg NOS-correspondent Sjoerd den Daas toestemming om naar Tibet te reizen. Niet zelfstandig, maar tijdens een persreis waar Chinese ambtenaren hem en de andere journalisten geen moment uit het oog verloren. Sjoerd zag er vooral heel veel niet. In podcast De Dag vertelt hij over wat hij niet mocht zien van de Chinese autoriteiten en hoe er van de Tibetaanse cultuur weinig meer over is dan in Disney's sprookje, dat vooral aantrekkelijk is voor toeristen. We zijn vanuit Peking richting Lhasa gevlogen. En met name dat laatste stuk, als je echt over dat hooggebergte vliegt. Je de grote rivieren ziet die daar in Tibet ontspringen. De uitgestrektheid van het landschap, dat is natuurlijk wel fascinerend. Helemaal, ik bedoel, ik was er nog nooit geweest in die ruim 6 jaar dat ik nu in China zit. Dus dan is het wel geweldig als je daar voet aan de grond kan zetten. Je hebt permissie, toestemming nodig van de autoriteiten om daar überhaupt naartoe te kunnen. Als journalist kun je niet zelfstandig afreizen naar Tibet. Je kunt wel je interesse kenbaar maken bij de autoriteiten. Dus dat heb ik tot vervelens aan toe, denk ik, gedaan de afgelopen jaren. Maar elk jaar is er maar één, soms zijn er 2 persreizen richting Tibet. En uiteindelijk is het aan de overheid om aan te wijzen wie er wel of niet mee mag. Nou ja, dit jaar, een aantal weken voordat die trip losging, zeg maar. Toen kreeg ik een appje via WeChat. Sjoerd, je kan mee naar Tibet dit jaar. Nou, ik kan je vertellen, toen ging de vlag wel uit in Huizen Den Daas. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar tegelijkertijd ook wel een beetje een ingewikkelde vlag. Want je weet dan ook meteen dat je meegaat met een zwaar geregisseerde persreis, waar je zelf eigenlijk niet zo heel veel kan doen. Ja, nee, dat klopt. Er zijn grote beperkingen. In die zin dat het programma, de hele agenda, wordt vastgesteld door de autoriteiten. Je kunt natuurlijk van tevoren wel zeggen, ik zou graag op scholen willen kijken, ik zou graag met monniken willen praten, met overheidsfunctionarissen. Maar uiteindelijk is de regie aan de autoriteiten. Dat betekent echt dat je in een keurslijf zit van het begin tot aan het einde. Op het moment dat je daar aankomt, normaal gesproken de meeste toeristen die in Lhasa aankomen, en met name de toeristen die vanuit andere plekken, veel lager gelegen delen van de wereld komen. Heb je eerst dat je nog een aantal dagen kan acclimatiseren. Nou, in ons geval gingen we hop direct het Potala Paleis in. De ellende is natuurlijk dat je zit op grote hoogte. Dus dat het echt letterlijk happen is naar zuurstof. We hadden wel flesjes bij ons van de autoriteiten. We hadden ook medicijnen voorgeschreven gekregen om de hoogteziekte zoveel mogelijk te beperken. Dat is gelukt voor de mensen. Een collega uiteindelijk in het ziekenhuis terechtgekomen. Daar gaat het gelukkig goed mee. Maar het is wel extra zwaar. Dat ook nog eens in de context van een door de overheid geregisseerde trip in een hele complexe regio. Waar je toch ook op zoek wil, ondanks alle beperkingen, naar echte antwoorden. Ja, dat maakt het natuurlijk wel een hele complexe cocktail. We hebben net het hoogste punt tot nu toe gepasseerd. 5200 meter. Toch net even wat anders dan thuis, zou ik maar zeggen, in Peking. 40 meter zo'n beetje boven NAP. Afgelopen dagen niet echt last gehad van hoogteziekte. Hier begin ik het wel een klein beetje te merken. Je merkt gewoon dat er wat meer druk komt. Dat je moeite hebt om genoeg zuurstof binnen te krijgen. Maar gelukkig zijn er dan stapels met flessen oxygen, zuurstof, om ons door deze trip heen te jagen. Het was een zware trip, vertelt Sjoerd, zowel fysiek als werktechnisch. Want ja, hij mocht dan eindelijk een keer naar Tibet, maar ruimte om zelf op zoek te gaan naar verhalen was er nauwelijks. Tibet staat bekend om zijn spectaculaire natuur, met de Mount Everest, enorme meren en rivieren en uitgestrekte graslanden. En Tibet is natuurlijk het thuisland van het Tibetaanse boeddhisme, met als gezicht de Dalai Lama. Tibet was lang onderdeel van het Chinese keizerrijk, maar in 1912 riep de 13e Dalai Lama de autonome staat Tibet uit. En bijna 40 jaar lang was Tibet onafhankelijk. Totdat China in 1951 het land binnenviel en naar eigen zeggen bevrijdde. Everything was planned by Mao Zedong as early as 1949. Following the then recent victory of the communist revolution, Mao revived China's old imperial ambitions to impose its sovereignty on Tibet. He was not concerned by historical realities or that the country had been governed for centuries by the Dalai Lamas. The first phase of Maoist initiative was simple: to force the Tibetan authorities to admit that the Chinese forces marching upon their country were not an army of conquerors, but an army of liberation from Western imperialism. De Tibetanen kwamen in opstand, maar dat werd hard neergeslagen. Duizenden Tibetanen vluchten, inclusief de Dalai Lama, die nog altijd in India in ballingschap zit. Die bevrijding, zoals de Chinezen het noemen, is dit jaar precies 70 jaar geleden. En de viering daarvan was de directe aanleiding van de persreis waar Sjoerd op mee mocht. China had dus voor de meegereisde pers een verhaal te vertellen. Langs welke plekken werd je geleid? Wat wilde, met andere woorden, China graag dat jij zag? Nou, ik denk dat er een aantal grote thema's waren waar ze graag mee naar buiten wilden treden. Dit vond plaats allemaal ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van wat China de bevrijding van Tibet noemt. In 1951 is het Volksbevrijdingsleger daar binnengevallen. Hier in China heet het dan de Vredige Bevrijding. Sindsdien valt het onder bewind van de Communistische Partij. En wat men eigenlijk vooral wilde laten zien, is dat het daar nu vele malen beter gaat dan voordat de Communistische Partij daar aan de leiding kwam. Dus heel veel verhalen van herders, van mensen die nu profiteren van het toerisme. Veel gaat om de verbetering van het dagelijks leven. De meeste mensen hebben in elk geval op economisch vlak ook een veel beter leven gekregen in de afgelopen decennia. Dat was echt een belangrijk eikpunt. Iets waar ze ontzettend trots op waren ook. Dat bleek uit alles. Een van de eerste dingen die ze vaak zeiden, nou ja, deze mensen kregen vroeger zoveel voor een kilo jakvlees. Nu is het 7 renminbi, een eurotje ongeveer meer. Dus echt dat economische vraagstuk en de ontwikkeling en het succes daarin. Natuurlijk ook heel veel waar het ging om religieuze vrijheid. China claimt dat religieuze vrijheden gegarandeerd zijn. En dus zaten er ook tempels in, een boeddhistisch klooster, een staatsgereguleerd boeddhistisch klooster. Dus aan de ene kant economische ontwikkeling, aan de andere kant ook van kijk eens hoe goed wij de religieuze vrijheden hier in stand houden. In dit staatsgereguleerde klooster sporten de monniken, krijgen ze religieuze, maar ook politieke lessen, taalles. Het is me snel duidelijk. Net als in de meeste andere kloosters in Tibet heeft de Communistische Partij de zaak hier stevig onder controle. Een staatsgereguleerd boeddhistisch klooster, dat klinkt niet als dat er dan volledige religieuze vrijheid is. Nou, we werden rondgeleid door de vicepresident van dat instituut. Dat instituut dat valt onder de overheid. En de vicepresident van dat instituut was ook een communist. Nu is het zo in China dat als jij lid bent van de Communistische Partij of een openbare functie bekleedt, dat je dan niet ook nog religieus mag zijn. Dus ik vroeg ook aan die man, is het niet een beetje vreemd dat de vicepresident van dit instituut niet een boeddhist, maar een communist is? Hij zei, elk land doet het op zijn eigen manier. Wij doen het op deze manier. Oh ja, en als de Communistische Partij er niet was geweest, dan was dit klooster er ook helemaal niet geweest. En dat is denk ik wel een beetje de kern van het verhaal ook. Religies en het boeddhisme ook als religie of levenswijze, maar net hoe je ernaar kijkt, dat mag bestaan, maar wel op plaats 2. Op plaats 1 staat de Communistische Partij. En dat is ook wat een van de monniken zei. En dat vond ik wel een hele opmerkelijke quote. Een collega van mij van Reuters vroeg, wie is nou jouw spirituele leider? Is dat de Dalai Lama? En toen antwoordde die, nee, mijn spirituele leider is Xi Jinping. Want Xi Jinping heeft zoveel mensen uit de armoede verheven. Hij ging verder dan ik denk dat hij had hoeven gaan, zeg maar. Maar dat was ook denk ik wel een beetje illustratief, zeg maar, voor de manier waarop alle interviewees die waren klaargezet voor ons ermee omgingen. In zo'n setting waarin je natuurlijk niet kan zeggen wat je wil, kun je het soms maar voor de partij beter iets te goed doen dan iets te slecht. Loyaliteit aan de partij wordt echt volop ingezet. Nou ja, als je gezien wordt als patriot door de partij, dan ben je in staat om nog enigszins ook je boeddhistische levensstijl vast te houden, zeg maar, binnen alle beperkingen die er zijn. Het idee van China en een van de dingen die Xi Jinping ook regelmatig zegt in zijn speeches is dat de 56 etnische minderheden die China telt, dat die allemaal vredig samenleven, harmonieus samenleven. En daar is ook wel wat ruimte voor, maar wel binnen beperkte kaders. Dat of je nou naar Xinjiang kijkt, of je nou naar binnen Mongolië gaat in het noorden van China, of terechtkomt in Tibet. Wat mag bestaan is een soort van Disneyland-versie van lokale talen, culturen. Het mag er een beetje naast bestaan, zeg maar wel met de partij, de eenheid van het land, de Chinese taal, het Putonghua op één. En daarna is er ruimte voor een soort van ingekaderde versie van in dit geval de Tibetaanse cultuur. Hè. Mensen die hun klederdracht dragen. Je ziet ook op veel plekken Chinese toeristen komen die dan in traditioneel Tibetaanse klederdracht, zoals we dat in Volendam ook zien, op de foto gaan. Leuk op Douyin, op TikTok bijvoorbeeld. Dat is een beetje de versie van de Tibetaanse cultuur die nog mag bestaan. Maar ook het Potala-paleis bijvoorbeeld. Het paleis waar de Dalai Lama normaal gesproken zijn winters doorbracht. Ja, dat is echt een icoon geworden, maar vooral een architectonisch icoon. Meer dan dat de oude woon- en werkplaats van de Dalai Lama was, zeg maar. Alles mag bestaan, maar wel ingekaderd. Dus in een soort van Disneyland-versie eigenlijk van die cultuur. Vertellen jullie hier ook verhalen van de 14e Dalai Lama? Vraagt Sjoerd aan de directeur van het Potala Paleis. We hebben het hier vooral over de geschiedenis van het paleis sinds het gebouwd werd door de 5e Dalai Lama. Over andere zaken spreken we niet veel, antwoordt hij. De tijd dat Tibet onafhankelijk was en de 14e Dalai Lama, die op dit moment in India in ballingschap zit, worden dus gemakshalve vergeten. En dat selectieve geheugenverlies, als het draait om gevoelige onderwerpen, dat blijkt een collectieve aandoening, merkt Sjoerd als hij met monniken probeert te praten bijvoorbeeld. Kunnen de speeches van de Dalai Lama hier nog wel beluisterd worden, vraagt Sjoerd aan de monnik. Dat is lastig om te vertalen, zegt de tolk gauw. Ik zal iemand zoeken die erover kan praten. En snel loopt de monnik weg. En dat gebeurt steeds. En weg is hij. Veel van de monniken hebben heropvoeding gehad, politieke heropvoeding, ook opvoeding in de Chinese taal, de Chinese cultuur. Dus veel van de monniken die wij spraken konden best aardig Chinees praten. Dat betekende niet dat elk onderwerp even makkelijk besproken kon worden. Soms had je conversaties, hele eenvoudige conversaties over hun leven daar. Waren ze zo goed als vloeiend, weliswaar met accent in het Chinees. En vervolgens vroeg je dan bijvoorbeeld naar de Dalai Lama en hield het op en moesten ze opeens naar binnen, want de debatles was afgelopen. Elke keer eigenlijk als echte gevoelige onderwerpen op tafel kwamen, waren ze ofwel hun Chinees kwijt of moesten ze heel snel andere dingen gaan doen. Dus om de echt moeilijke vragen te stellen, om echt de harde noten te kraken, dat bleek wel erg ingewikkeld. Want wat zou er gebeuren met monniken of Tibetanen die wel wat zeggen en zich wel uitspreken tegen China bijvoorbeeld? Nou ja, dat is zelfmoord. Het is eerder wel gebeurd. In 2008 is er ook een groep journalisten naar Tibet gegaan. Dat was natuurlijk een hele andere periode. Een periode waarin er op veel grotere schaal onrust was, ook in Tibet. Tijdens een journalistentrip in de Jokang-tempel, waar wij nu ook geweest zijn, zijn toen een aantal monniken opgestaan en zijn ze gaan schreeuwen: wij willen vrijheid, vrijheid voor Tibet. Met dat soort mensen loopt het over het algemeen niet zo best uit. Er is een harde repressiecampagne doorgevoerd. Met name ook onder Chen Chengguo. Dat is de partijbaas die inmiddels in Xinjiang zit om daar die truc misschien nog wat harder te herhalen richting de Oeigoeren. Maar inmiddels is er eigenlijk niemand meer die zich durft uit te spreken. In elk geval niet binnen Tibet en ook buiten Tibet is dat ontzettend lastig. Er komen niet zoveel mensen meer naar buiten. Het is een beetje als Noord-Korea. Zeg maar. COVID heeft dat natuurlijk helemaal niet makkelijker gemaakt. Maar ook daarvoor was het al erg lastig om te vluchten als mensen dat zouden willen. Maar er zijn ook niet zo heel veel Tibetanen meer die het willen riskeren dat hun familie zou worden aangepakt op het moment dat zij zich in het buitenland gaan uitspreken tegen China. Ja, want ik zag in jouw verslag wel een gevluchte monnik voorbij komen die ook sprak over wat hem is overkomen. Wat is zijn verhaal? Het was een monnik die in 2008 in Tibet een documentaire probeerde te maken. Met zijn camera op pad door de regio om de gewone Tibetanen te vragen wat zij vonden van de Chinese overheersing. Hoe hun leven er nu uitzag. Een wat activistische documentaire dus. Nou ja, daar houden ze hier totaal niet van in China. Dus de jongen is opgepakt, meegenomen naar een van de detentiecentra in het binnenland van China. En is daar langere tijd gemarteld geweest. Men heeft proberen druk uit te oefenen om uit te vinden wie er achter die documentaire zat, wie hem daarbij geholpen heeft, welke mensen met hem gepraat hebben. Uiteindelijk is hij ontsnapt. Heeft hij 2 jaar zo'n beetje door de bergen gehold. En is hij via een omweg in Zwitserland terechtgekomen. Maar dat is wel illustratief, denk ik. Nou, enerzijds voor het tijdperk. Zoiets is nu zo goed als onmogelijk om nog überhaupt zoiets te gaan maken. Maar anderzijds ook, ik bedoel, het is nu zo lang geleden. Hij is echt een van de weinigen die zich durfde uit te spreken. Recentere vluchtelingen of dissidenten zijn er nauwelijks die zich durven uit te spreken. De monnik vertelt hoe hij werd meegenomen naar een dorp in China, vlak over de grens. Daar waren 16 bewakers en die hebben hem, zo vertelt hij, 3 maanden lang gemarteld. Onder andere met iets wat de ijzeren stoel genoemd wordt. Als hij daaraan terugdenkt, begint hij spontaan weer te trillen, zegt hij. Geboeid werd hij in de stoel gezet en aan het plafond gehangen. Het voelde alsof mijn organen uit mijn lichaam vielen. Ik hoorde hem ook spreken over bepaalde martelmethoden zoals de ijzeren stoel. En dat deed me denken aan een gesprek wat wij eerder hebben gehad over gevluchte Oeigoeren uit Xinjiang. Over de heropvoedingskampen daar. Zijn er meer parallellen? Ja en nee. Ik denk dat de situatie in Tibet toch wel heel erg anders is dan die in Xinjiang. Betekent niet dat daar geen gelijke dingen gebeuren. Die ijzeren stoel is een beproefd recept overal in China om mensen onder druk te zetten, te martelen met elektrische schokken bijvoorbeeld, wat ons verteld is, met ijzeren staven. Dat gebeurt overal in China. Kijk, in het geval van Tibet is men niet zo bang voor het boeddhisme. In Xinjiang is men extreem bang voor de islam, wat men ziet als een recept voor extremisme, voor terrorisme. Bij het boeddhisme ziet men dat meer als een binnenlandse godsdienst die wat minder gevaarlijk is. Maar men is natuurlijk wel bang voor de Dalai Lama en de invloed van hem met name op de Tibetaanse bevolking. Men ziet hem als een separatist. Men wil dus niet dat de Dalai Lama daar ook maar enig contact kan hebben met welke Tibetaan dan ook. Maar als je kijkt naar de instrumenten die men gebruikt in Tibet, die vergelijkt met Xinjiang. Ja, die ijzeren stoel komt ook in Tibet terug. Maar zeg maar het grootschalige interneringsnetwerk wat je in Xinjiang wel hebt, dat bestaat in Tibet niet zozeer, of in elk geval niet zo uitgestrekt. Dus je hebt daar ook wel plekken waar mensen worden opgesloten. Ook daar heb je plekken waar mensen worden gemarteld. Maar in het geval van Tibet gaat het niet om vele honderdduizenden mensen en is de behandeling ten opzichte van Xinjiang dus ietsje softer in de Chinese context, zal ik maar zeggen. En Sjoerd, hoe kijken de oudere generaties Tibetanen hiernaar? Want die zullen daar nog steeds wonen natuurlijk. Ja, absoluut. We hebben heel veel oudere mensen gezien op straat met name. Hun Chinees was over het algemeen niet toereikend genoeg om mee te kunnen praten. Bij een bejaardentehuis in Lhasa lukte dat wel. Een hoop mensen die eind jaren 40, begin jaren 50 waren geboren. Deels nog voor die bevrijding zeg maar van Tibet door het Volksbevrijdingsleger. Dus daar keek ik wel naar uit. Dan zie je iemand die geboren is voor de bevrijding en vraag je van, heb je daar nog actieve herinneringen aan? En dan krijg je het antwoord van, nee, maar toen was ik nog te jong, dus dat weet ik niet. Ja, mijn ouders hebben er eigenlijk ook nooit over gepraat. En dan vraag je, nou, in 1958 dan, toen de Dalai Lama vluchtte naar China. Dus nee, toen was ik bezig met school en hele andere dingen. Nee, ik heb daar eigenlijk niet zoveel van meegekregen. Nee, dan denk je dat 2008, het moment van die monnikprotesten, de verbrandingen, dat dat dan wel een moment is die nog vers in het geheugen, vers op het netvlies staat. Maar ook daarvoor gold dan dat ze toen al zo oud waren dat ze daar eigenlijk geen herinneringen meer aan hadden. Men kiest, als het echt moeilijk wordt, er toch voor om te zeggen, ik weet het niet, of ik heb dat niet helemaal helder, ik weet niet precies hoe dat zit, of ik begrijp je Chinees niet. Dat was eigenlijk constant wat terugkwam. En is het wat dat betreft dan nu ook mission accomplished voor China? Dus de repressie is compleet eigenlijk en mensen weten precies wat ze wel en niet kunnen en mogen? Ja, ik vind het moeilijk te zeggen op basis van wat je kan zien. Op basis van de observaties daar. En zeker in vergelijking met Xinjiang bijvoorbeeld, waar mensen eigenlijk niet meer met je durven praten op dit moment. Het angstzweet uitbreekt zodra je daar op iemand afloopt. Zeker met een camera. In Tibet is het op dat vlak wel een stuk relaxter. Komen mensen soms ook op je af van, hey, waar kom je vandaan? Wat kom je hier doen? Willen ze alsnog in veel gevallen overigens niet op camera, maar is het wel ietsje relaxter? En weten mensen inderdaad eigenlijk veel beter wat ze wel en niet kunnen zeggen? Het is natuurlijk lastig te zeggen of het verzet wat er met name ook in 2008 weer was, of dat nog in de hoofden zit van de Tibetanen, of dat het, zoals China het graag ziet, of dat het sprookje af is, zeg maar, het communistische sprookje, en mensen nu echt in hun hok blijven zitten, zeg maar, en nou ja, die economische wortel kiezen voor de stick, zoals het Engelse spreekwoord luidt. We're very, very thankful for all the places you guys have shown us here. We're also very, very thankful for the fact that from now on we can come back anytime we want to. I think we did get to see at least a little bit of Tibet. We really hope to see more in the future, because it is a beautiful place. Yeah. And there's many many stories to be reported over here. So thank you so much for all your work. En dat was hem weer. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar dedag@radio1.nl. En morgen staat er aan het begin van de middag weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag. Je hoorde een aflevering van podcast De Dag over de situatie in Tibet met presentator Elisabeth Steins. Elke werkdag vind je rond het middaguur nieuwe achtergronden bij het nieuws in podcast De Dag. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour. Elle en avait des tonnes, mais ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. De Melodie Nelson van Serge Gainsbourg hoorde je. Het is Tour de France natuurlijk, dus veel Franse muziek op de radio. Opeens, straks na 4 uur hoor je het programma Gaan met Raunak. Goeienacht. Goedemorgen. Ja, waar gaan we het over hebben? We gaan het onder andere hebben over je lastigvallen aan de telefoon. Telefonisch verkopen. Oh ja, dat heel irritant. Ja, die wet verandert vanaf morgen.

Ik vrees dat er heel weinig gaat gebeuren. Ik denk dat er een afname is van hooguit 20% van de telefoontjes. Maar in de meeste gevallen mogen de bedrijven die nu al bellen, die mogen dat ook in de nieuwe situatie nog steeds blijven doen. Onder de nieuwe wet zijn er twee mogelijkheden die bedrijven kunnen aangrijpen om jou te bellen. De eerste, dat is nog steeds de toestemming. Dus als je in het verleden toestemming hebt gegeven, dan geldt dat nu nog steeds.